الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک أعبك يا نور الله رحمت دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آئیے آپ کو ایک درود پاک کی فضیلت مقصد المدینہ کی مطبوع کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 27 سے بیان کرتا ہوں. مدینہ مدینہ ہوئے چنانچہ امیر اہل سنت نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو. جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں. جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و صلات کے بعد ہم کچھ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. آئیے اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. اول تاخیر شریک رہوں گا. نیز ترجمہ قرآن کنز الایمان خزان العرفان میں جو کچھ سے جو کچھ بیان ہوگا اسے بھی توجہ سے سنوں گا. اہم اہم مدنی پھول ہو سکا تو تحریر کر لوں گا. نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا. عمومی طور پر بھی درس بیان کے علاوہ بھی کوشش کیجیے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آپس میں جب ملاقات یا بات چیت ہو اس میں بھی اپنی نگاہوں کو ہم نیچی رکھنے کی عادت بنائیں. عادت چونکہ ہماری ہے نہیں لہذا روٹین وائز معمول کے مطابق ہماری نگاہیں اٹھتی ہی ہیں لیکن کوشش جاری رکھیں کہ ہمارے بزرگوں سے کئی کئی معاملات میں اپنی عادت بنانے کے لیے برسوں کی کوششیں ثابت ہیں. 20-20 سال تک کم بولنے کی عادت پیدا کرنے کی کوششیں ثابت ہیں. تو خیر وہ تو ویسے ہی کم بولتے تھے لیکن ہماری ترغیب کے لیے اس طرح کے ارشادات بھی ہمارے بزرگوں کے ملتے ہیں. اسی طرح کم کھانے کی کوشش کم بولنے کی کوشش فضول نگاہی سے بچنے کی کوشش, ان تمام چیزوں میں چونکہ ہم اگر یوں کہیں کہ بچپن سے عادی ہیں تو بھی کوئی اتنا خاص غلط نہیں ہوگا. اب چونکہ ذہن بنتا ہے کہ یہ چیزیں بھی اس قابل ہیں کہ انہیں قابو کیا جائے, تو اب عادت بنا رہے ہیں, تو اب برسوں کی عادتیں بنتے بنتے بدلتے بدلتے میں وقت لگتا ہے. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دل برداشتہ ہونے کے بجائے ہمت میں ہی رہنا چاہیے, اور ہمت ہارنا اپنی ڈکشنری سے نکال دینا چاہیے. ہمت نہیں ہارنی, پر ہم کوشش جاری رکھنی ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ میں کوشش کرتا ہوں, تو میری مدد کر, تو میرے مددگار پیدا کر, میرے لیے آسانیاں فرما اور تیری رضا نصیب فرما, کہ ہر عمل ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں, اس کو راضی کرنے کے لیے کریں, تو اس کا جو اجر و ثواب ملے گا وہ بھی مدینہ مدینہ ہوگا. تو اسی طرح جو کچھ یہاں پر بیان ہوگا اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ نیکی کی دعوت پیش کروں گا, برائی سے منع کروں گا, اعلی کلمۃ الحق کے لیے مدنی مکالمہ میں شریک رہوں گا, جو سوالات ہوئے جواب آتا ہوا تو عرض کروں گا, اٹکل سے ایسا بھی یاد پڑتا ہے شاید ایسا ہوگا, یوں کرنے کے بجائے آتا ہوا تو عرض کروں گا. دارالفتا اہل سنت کے اسلامی بھائی الحمدللہ اس وقت ہم علماء کی صحبت میں بھی ہیں, ان کی طرف وجوہ لا کر فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون والے ارشاد پر عمل کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں. کہا کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا, کسی نے اصلاح کی تو کوشش کر کے خوش دلی کے ساتھ اس کی اصلاح کو قبول کرتے ہوئے اگر ازالے کی صورت ہوئی تو ازالہ بھی کروں گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہ یاد کر لیجئے میٹھے اسلامی بھائیو, کچھ نہ کچھ اچھی نیت ہے کرنے کی عادت بنا لیجئے. اور ماشاءاللہ یہ جو کارڈ ہمیں باپا نے عطا کیا ہے, یہ کارڈ وہ اندر کارڈ یاد دلا دیجئے گا, رہ گئے کارڈ نا اسلام میں سن رہے ہوں گے, اندر میرے مکتب میں ٹیبل پر کارڈ رکھے ہوئے, وہ مقصو پینے بھی رکھی ہوئی ہے, وہ ذرا منگوا دیجئے گا. تو یہ کارڈ جیسے کہ ہے کہ ہر صبح یہ نیت کر لیجئے کہ آج کا دن آنکھ کان زبان اور ہر اس کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا. کتنی جامع اور پیاری نیت ہے. اسلام میں بہت عرصے سے کہتے تھے کوئی ایسی نیت دے دے نا جو گھر سے نکلتے ہو تو ہم کر لیا کرے, کہتے رہتے تھے وہ بھی جو نیت کا ذوق و شوق رکھتے. تو الحمدللہ عز و جل یہ ایک ایسی جامع نیت امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے ہمیں عطا ہوئی ہے, تو اس سے بھی اللہ تعالی اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں نے نیت کی تھی کہ آپ کو ہر روز کچھ یاد دہانی کرواتا رہوں گا, کہ نہ صرف آپ نے بلکہ آپ نے اپنے اہل و عیال کو بھی فکر مدینہ کی ترغیب, خود بھی فکر مدینہ کری ہوگی اور گھر والوں کو بھی فکر مدینہ کی ترغیب دی ہوگی, میں نے امید کرتا ہوں. آپ کو میں نے چینل کے ناظرین کو بھی عرض کی تھی, مدینہ کے ناظرین کو, انشاءاللہ عز و جل کوشش کر کے میں روزانہ آپ کو اگر مجھے یاد رہا تو آپ کو یاد دہانی کروا دیا کروں گا, کہ خواہش یہی ہے کہ ہر گھر میں اور ہم سب مل کر ہمارے اس مدنی انعامات کو اپنے گھر گھر نافذ کریں. ہمارے بچوں کی امی, ہمارے گھر کے ارفرد, یا تک ہمارے والدین, بچے وغیرہ بھی فکر مدینہ کرتے رہیں. تھوڑے بہت بولیں گے نا یاد دیا, آپ بھی گھر میں یاد دلاتے رہیں آج آپ نے فکر مدینہ کر لی, وہ منع کر دیں گے یہی ہوگا. تو محبت سے ترغیب دلائیں, دلاتے رہیں انشاءاللہ عز و جل ایک نہ ایک دن ہمارے گھر میں مدنی انعامات نافذ ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر عرض کر دوں, مار دھار, لڑائی جھگڑا, چڑچڑاپن, ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں, کڑھن کے ساتھ. اللہ کرے اخلاص کے ساتھ رونا ہی نصیب ہو جائے, دیکھ کے رونا آ جائے کہ کوشش کرتا ہوں میں, اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں تو تبدیلی آ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تلاوت قرآن پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن اپنے پاکیزہ ترجمہ کنز الایمان میں ان آیات مبارکہ کا جو کہ ہم نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ پاکیزہ قرآن بما ترجمہ کنز الایمان صفحہ نمبر 380 پارہ 11 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 98 تا 100 تین آیتوں کا ترجمہ تین آیتوں کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی. آئیے ان کا ترجمہ کنز الایمان سنتے ہیں. اور کچھ گوار وہ ہیں کہ جو اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھیں, اور تم پر گردشیں یعنی مصائب آنے کے انتظار میں رہیں, انہی پر ہے بری گردش اور اللہ سنتا جانتا ہے. حضرت صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اپنے مبارک ترجمہ اپنے مبارک تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے تحت کچھ یوں تعریف فرماتے ہیں, کیونکہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں رضائے الہی اور طلب ثواب کے لیے تو کرتے نہیں, ریاکاری اور مسلمانوں کے خوف سے خرچ کرتے ہیں اور یہ راہ دیکھتے ہیں کہ کب مسلمانوں کا زور کم ہو اور کب وہ مغلوب ہوں. انہیں خبر نہیں کہ اللہ کو کیا منظور ہے, وہ بتلا دیا جاتا ہے. اور یہی برا چاہنے والے رنج و بلا اور بدحالی میں گرفتار ہوں گے۔ ترجمہ، اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خرچ کریں اسے اللہ کی نزدیکیوں اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھیں۔ مفتی صاحب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں صدقہ لائیں تو حضور ان کے لیے خیر و برکت و مغفرت کی دعا فرمائیں، یہی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ یہ آیت فاتحہ کی اصل ہے، صدقے کے ساتھ دعائے مغفرت کی جاتی ہے، لہذا فاتحہ کو بدعت و ناروا یعنی ناجائز بتانا قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ترجمہ، ہاں ہاں وہ ان کے لیے باعث قرب ہے، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو یعنی پیروی کرنے والے ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ مفتی صاحب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، وہ حضرات جنہوں نے دو قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی، یا اس سے مراد اہل بدر یا اہل بیعت رضوان، اصحاب بیعت عقبہ اولا جو 6 حضرات تھے، اور اصحاب بیعت عقبہ ثانیہ جو 12 تھے، اور اصحاب بیعت عقبہ ثالثہ جو 70 اصحاب ہیں، یہ حضرات سابقین انصار کہلاتے ہیں، اور جو ان کے پیرو ہوئے سے مراد کہا گیا ہے کہ ان سے باقی مہاجرین و انصار مراد ہیں۔ تو اب تمام اصحاب رسول اس میں آ گئے، اور ایک قول اس سے یہ ہے کہ پیرو یعنی پیروی کرنے والوں سے مراد قیامت تک کے وہ ایماندار مراد ہیں جو ایمان اور اطاعت و نیکی میں انصار و مہاجرین کی راہ چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس میں سے کچھ نہ کچھ مدنی پھول ہم چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر میں یہ جو مدنی پھول آپ نے بیان کیا کہ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ قیامت تک کہ وہ مومنین جو انصار و مہاجرین کے طریقے پر نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ یہی مراد ہے چلتے ہیں، تو ان کو بھی یہ بشارت سے حصہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ یہی ہے نا، نیت کر لیں انشاءاللہ۔ نیت کی آواز نہیں آتی انشاءاللہ، یہ تو سن کے جیسے کہ وہ مزہ آ گیا نا، ظاہر ہے کہ یہ ہمارا پہلے سے نہیں پتا ہوتا کہ کیا پڑھیں گے، لیکن یہ غور کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ بہت مزہ آئے گا۔ اب یہ آخر میں کتنا پیارا ہمیں اپنے عمل کے لیے مدنی پھول نصیب ہوا کہ یہ ایک بشارت تفسیر کے حوالے سے ہمیں ملی کہ یہ جو فضیلت قرآن پاک کی آیتوں میں بیان ہوئی، اس سے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ فضیلت ان کو بھی نصیب ہو جائے گی جو قیامت تک وہ مومنین آئیں گے جو اس انداز سے اپنی زندگی کو گزاریں گے، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو انداز ہے انصار و مہاجرین کا، اللہ تعالی ہمیں وہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ظاہر ہے کہ اس انداز کو اپنانے کے لیے اس انداز، وہ کیا انداز تھا؟ کیا ننگے سر والا انداز تھا جو جس طرح آج ہم سنتوں کو پامال کرتے ہیں معاذ اللہ، کیا وہ انداز تھا جس انداز سے ہم بے باکی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں بلکہ گناہ پر اصرار کرتے ہیں؟ یہ انداز تھا، کیا انداز تھا؟ اس انداز کو سمجھنے سیکھنے کی اب حاجت ہے، پہلے بھی تھی اب بھی ہے، بلکہ شاید میں کہوں کہ اب زیادہ ہے، کیونکہ ایک ایسا انداز دنیا پر چھایا ہوا ہے جو ہمارے اسلام اور اس کے جو مبارک انداز ہیں اس سے ہٹ کر انداز ہے، وہ اس کا غلبہ جیسے کہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت اپنے انداز زندگی کو ایسے اختیار کیے ہوئے جو اسلام نے جس کو پسند نہیں کیا، یہ مطلب محمود و مطلوب نہیں ہے، پسندیدہ انداز نہیں ہے، اور بعض تو وہ انداز ہیں جن پر واقعی شرعی گرفت ہوتی ہے، گناہ ہیں، ناجائز ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، حرام کا ارتکاب کہتے ہیں امتوں سے حرام کا ارتکاب ہوتا ہے، ایسے کئی انداز ہماری زندگی کا حصہ بنے ہوئے ہیں کہیں کہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس انداز زندگی کو اختیار کرنا ہے جو صحابہ کرام علیہ مردوان کا انداز زندگی تھا. اس میں بالخصوص میں عرض کروں، وہ تعلق جو صحابہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے تھا، عبادت، روزہ، ریاضت اور کئی چیزیں ایسی عباداتیں ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے الحمدللہ میں مل رہی ہیں، اور ان کو کیسے صحابہ کرام نے اختیار کیا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے، وہ بھی ہمیں ملتی ہیں. اگر ایک خاص چیز ہے جو صحابہ کے ساتھ خاص ہے، وہ یہ کہ انہوں نے سرکار سے عشق کیسے کیا، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیسے کی، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کیسے کیا. اس انداز کو صحابہ کرام میں دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ان کا انداز کیا تھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، کس طرح مطلب آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو تکتے رہنا، دیکھتے رہنا، آپ کی صحبت میں بیٹھے رہنا، آپ سے قلبی لگاؤ کا ہونا، پھر خطاؤں اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو اللہ کے حضور مغفرت طلب کرنے کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضری لینا، آقا سے سفارش لینا، آقا کو راضی کرنا، آقا کی رضا پر آقا کی خوشی کے لیے اپنی کن کن چیزوں کو قربان کر دینا، آقا کے ایک ارشاد پر کس کس طرح اپنے جان و مال کے نذرانے پیش کر دینا، کس طرح اپنی گھر میں، اپنے نسل میں، اپنے بچوں میں آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت پیدا کرنا، الفت پیدا کرنا، پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے ساتھ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا انداز تھا یہ دیکھنا کہ سرکار کے اہل بیت کے متعلق جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات عطا فرمائے، قرآن پاک کی جو آیتیں ان معنوں پر نازل ہوئی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا خاص وہ گھرانہ جس میں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مشکل کشا شہر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حسنین کریمین تھے، اور دیگر جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے جن کو رشتے دار بھی کہتے ہیں، قرابت دار کہتے ہیں، ان کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا تعلق تھا، کیا معاملہ تھا. خلفائے راشدین نے الحمدللہ ان کے ساتھ کتنے اہم اور بہترین برتاؤ کیے. میں ایک جگہ پڑھا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کس طرح پیارا انداز مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور دیگر ان کے لیے تھا. تو یہ جب پڑھتے نا، اب پڑھتے نہیں ہیں، جو کچھ میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، یہ بیان کرنے کے پیچھے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ انداز زندگی کیسا، معمولات صحابہ کیا تھے ان تمام چیزوں میں، اور پھر خود آپس کا جو رابطہ تھا، ان کا آپس کا جو تعلق تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں کیسے تعلقات اپنے رکھے ہوئے تھے. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، یہ انداز زندگی بھی ہمیں اختیار کرنا ہے. دیکھیں معمولات بھی ان سے لینے ہیں، ان کا انداز تجارت بھی ہم نے ان سے لینا ہے، ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی ان سے لینا ہے، انہوں نے کس طرح دین اسلام کی خدمت کی یہ انداز بھی ہم نے ان سے لینا ہے، کس طرح علم دین سیکھنے کے لیے ان کی جستجو رہی، خاص خاص صحابہ کرام مشہور ہوئے اس معاملے میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز زندگی دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز زندگی دیکھیے. خود ایک مرتبہ ایک جگہ پڑھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں سیرت میں کہا تھا کہ آپ اور آپ کے جو رفیق تھے یہ کام ایک ساتھ کرتے تھے، تو ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں پورے دن حاضر رہتے، اور جو کچھ وہاں سے حاصل ہوتا رات جا کر اپنے ساتھی کو سکھاتے کہ آج میں نے یہ سیکھا، آج مجھے یہ پتہ چلا. اگلے دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزگار کے لیے تشریف لے جاتے، اور آپ کے وہ رفیق جو ساتھی تھے وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر رہتے، وہ سیکھتے پورے دن کیا کیا ہوا، کیونکہ احکامات آ رہے ہوتے تھے. یہ ذوق و شوق دیکھیے، آج کیا نیا حکم آیا، آج کیا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم کو سکھایا. یہ خود کی مطلب ان کا گیپ نہیں ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹو کام دیکھیے، آلٹرنیٹو کام کے ان کو یہ بھی رکھا یہ بھی رکھا. تو وہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پھر رات کو یا شام کو گھر آتے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پورے دن جو کچھ سیکھا جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہ بیان کر رہے. یوں یہ سلسلہ جاری رہتا تھا. ایسا ذوق تھا شوق تھا علم دین کا. ہمیں اللہ تعالی ہمیں ذوق و شوق عطا فرما علم دین سیکھنے کا, اور ہم اپنے اوپر جو فرض علوم ہے وہ بھی سیکھیں, قرآن پاک بھی سیکھیں, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس آیت میں ایک اور لطیف اور پیارا مدنی پھول نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ کنز الایمان میں دونوں آیتوں میں ہے ومن الاعراب, اور گاؤں والوں میں سے. ایک معنی اعراب کا گاؤں والے ہے, ایک ہے گنوار. جہاں کافروں کی منافقوں کی مذمت ہے کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ تاوان دے رہے ہیں, اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اس کا ترجمہ فرمایا اور گنواروں میں سے. اور جہاں صحابہ کی مدنی پھول صحابہ کی بات ہے کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دعاؤں کا ذریعہ اور اللہ عز و جل کی قربت کا ذریعہ صدقے کو سمجھتے ہیں, تو وہاں پر کتنا پیارا ترجمہ فرمایا اور گاؤں والوں میں سے, تاکہ صحابہ علیہ رضوان کی شان بھی برقرار رہے. اور اس کا دوسرا ترجمہ آپ نے ارشاد فرمایا, تو یہ اعلیٰ حضرت کا عشق صحابہ ہے کہ ایسی محتاط راہ پر آپ نے ترجمہ فرمایا. سبحان اللہ. اور یہی عرض کروں کہ یہ تو بہت ہی پیاری بات آپ نے کی, مزہ آ گیا. بہت پیاری بات ہے, جب کوئی ایسی پیاری بات ملے تو واقعی مزہ آنا چاہیے. تو وہ واقعی مزہ آیا اور ایک لذت سے محسوس ہوتی ہے. اور ساتھ ہی یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کی امتیازی شان ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے جس کے متعلق لکھ رہے نا اس کی شان اس کا مقام کو سامنے رکھ کر پھر اس کا وہاں پر ترجمہ آپ تحریر فرماتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عشق صحابہ عشق رسول اور علم دین کا خزانہ ہے میرا آقا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان. اللہ اس کو لینے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. فکر معاش بد بلا حول معاد جاں گزار لاکھوں بلا میں ہنسنے کو روح بدن میں آ گئی کیوں. اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائیں, ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے, راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے, راہ پرخار ہے کیا ہو کیا ہو ہے. خوش خوش ہے خون کے دشمن ظالم, خوش ہے خون کے دشمن سخت خار ہے کیا ہونا ہے سات ہوں پار ہے کیا ہونا ہے میٹھے شربت دے مسیحا جب بھی میٹھے شربت دے مسیحا جب بھی میٹھے شربت دے مسیحا جب بھی ضد ہے انکار ہے کیا ہو ہے ضد ہے انکار ہے کیا ہو ہے دل کے تیمار ہمارا کرتا دل کے تیمار ہمارا کرتا آپ بیمار ہے کیا ہو نا ہے آپ بیمار ہے کیا ہو نہ ہے دل کے تیمار ہمارا کرتا یعنی دل ہماری تیمارداری کرتا تیمارداری کرتا یوں جی اگر میں جیسا بیمار ہوں تو دل میری تیمارداری کر لیتا لیکن جب دل ہی بیمار ہے ضمیر ہی مر چکا ہے جب دل ہی بیمار ہے تو اب کیا ہونا ہے تو اب تیمارداری کرے کون کیا ہے دل ہی بیمار ہو گیا ہمارے پر کٹے تنگ قفص اور بلبل پر کٹے تنگ قفص اور بلبل پر کٹے بلبل نوکر ستار ہے کیا ہونا ہے نوکر ستار ہے کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے جس کے گناہ چھپ کے لو سوچیے جس کے گناہ چھپ کے لو سوچیے جس کے گناہ کیا ہو نہ وہ بردار ہے کیا ہو نہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ ارے مجرم میں بے پروا دیکھ ارے او مجرم میں بے پروا دیکھ ارے او بات سر پہ تلوار ہے کیا ہو نہ ہے سر پہ تلوار ہے کیا ہو سنت نے ایک تصور دے دیا ہے موت کا. آپ تصور کریں کریں ہمارے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے اور اس کو موت تصور کریں اور اس کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں. اب ہم جس حال میں بھی ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس نے ڈور کب چھوڑنی ہے اور یہ کب تلوار ہمیں آ کر لگے گی. تو بندہ جس حال میں بھی ہے یہ بھولتا کیوں ہے کہ تلوار چھوٹ سکتی ہے اور اب بھی عین اسی وقت مجھے موت آ سکتی ہے. عین اسی وقت میرے سارے کام میرے سارے معاملات چاہے وہ چھپ کر کر رہا ہوں یا سکول کر کر رہا ہوں سب کے سب دھڑے کے دھڑے رہ جائیں گے. اگر چھپانا چاہتا تھا تو موت آ جائے گی تو کون سا بند کرنے کا ٹائم ملے گا, کون سا اس کو وہ سمیٹنے کا ٹائم مل جائے گا. تو یہ تصور اعلی حضرت امام علیہ سنت کے جو کلام ہے نا اس میں بہت زبردست نیکی کی دعوت ہوتی ہے اور خوب خوب اصلاح کے مدنی پھول ہوتے ہیں, قبر و حشر کی تیاری کے اس میں مدنی پھول ہوتے ہیں. تو یہ اتنا مطلب کہ اہم ترین مدنی پھول میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت نے عطا کیا. او مجرم بے پرواہ, تجھے پرواہ نہیں کسی چیز کی, جرم کرتا ہے بے پرواہ ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے, سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے. تصور تو کر چھوٹ گئی تو تم مر جائے گا, موت تو آنی ہے. اب اس میں کوئی بولتا ہے یار خالی خالی موت سے ڈراتے رہتے ہو, موت تو آنی ہے نا بھائی, پتا ہم کو موت آنی ہے. تو میں بھی کہتا ہوں سب کہتا ہے موت آنی ہے مگر اللہ تعالی ہمیں اچھی حالت پہ موت عطا کرے, اچھی نیت پہ موت عطا کرے. یعنی جس حالت پہ مرے اگر اسی حالت میں ظاہر ہوئے تو کیا بنے گا. تو بندہ اپنی نیتوں پر اٹھایا جائے گا, یہ تو روایتیں ملتی ہیں. تو اچھی نیت پر اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے, ہم عبادت کر رہے ہوں اس کی رضا کے مطابق, ہم نیک کام کر رہے ہوں اس کی رضا کے مطابق, ہم اچھے کام کو اس کی رضا کے مطابق, اور بس موت آ جائے اللہ کی رحمت سے ایمان پر موت آ جائے اور ہم یوں مطلب کہ اللہ کے کرم سے حقہ کے مدینے میں سب گنبد کے سائے میں ایمان اور عافیت و شہادت کی موت پانے اور جنت و بقیع میں مدفن پانے میں کامیاب ہو جائیں. اے کاش, اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں, وہ دعا قبول کرنے والا ہے. شہدائے کربلا کا صدقہ ہمیں مدینے میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کہ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک, اللہ تیری راہ میں شہادت کی موت عطا کر. وجعل موتی حبیبی کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وجعل موتی فی بلد حبیبی کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور اپنے حبیب کے شہر میں ہمیں موت عطا فرما. اے کاش, اے کاش اس عاشق صادق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں, ان کی دعا کے صدقے میں ہمیں مدینے میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے. یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا, میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف آئے. ارے او مجھے میں دے پلوار سر سر تلوار کیا ہو مثال دے رہا ہوں, اور کان میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے, موبائل فون آپ کی جیب میں, گانا بج رہا ہے, اور آپ مثال دے رہا ہوں آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, چلے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو کوئی سن نہیں رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور یوں کر رہے ہیں آپ اندر میں بھی جھوم رہے ہیں اور گانا آپ کے کان میں بج رہا ہے, اور یوں جھومتے آپ کی روح نکل گئی, اب کھڑے رہ گئے جیسے تیسے دوئی نکل گئی. کیا کوئی مسلمان اس موت کو پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا, ہرگز نہیں کرے گا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اس پر سامنے ایک ایسا منظر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے, گناہوں بھرا منظر ہے. دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے, دیکھ رہے, دیکھ رہے, دیکھ رہے, دیکھ رہے, مر گئے. کیا اس موت کو مسلمان پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ موت یوں آ جائے گی نا, یوں روح نکل جائے گی, تو کیسے مطلب بنے گا کیا ہمارا؟ کیا ہم تیاری نہیں ہے؟ اپریل کے تو اٹینڈنس کا ٹائم تھا, مگر چونکہ امی جان کی ترکیب تھی تو ہم لوگ نیچے بیٹھے ہی ہوتے تھے. عجیب نارنگی دنیا دیکھی. مدنی چینل کے ناظرین بھی تھوڑا سا غور اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں, اور حاجی صاحب کے عطا کردہ مدنی پھولوں کو ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے قلب پر اس طرح سے ترکیب ملیں کہ واقعی سم تھنگ ہیپننگ وتھ اس اینی ٹائم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے, کچھ بھی ممکن ہے. ہوا یہ کہ حاجی صاحب ہم ویٹنگ روم میں بیٹھے تھے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ پلیز دو منٹ دیجیے. میں اٹھ کے ان کے ساتھ چل پڑا. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, چل کے کان میں اذان دے دیجیے. میں اوپر چڑھا فرسٹ فلور پر, انہوں نے ترکیب بنائی اور میں وہ بیبی وارڈ جو تھا اس میں جہاں بچے رکھے ہوتے ہیں وہاں پر گیا اور بچے کے کان میں اذان دی. بھائی صاحب بچے کے کان میں اذان دے کر میں نیچے اترا, ویٹنگ روم میں کوہرام مچا ہوا ہے. ایک دو جو ایک خاتون تھی اور دو مرد تھے زبردست دھارے مار مار کے رونے لگے. اذرا ہمدردی مجھے ہوا کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. میں نے ان بھائی کے ہاتھ سے اپنا کندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھا, بھائی خیریت تو ہے, کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا, یار کل ہمارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ہم ہمارے شہر میں اس کے علاج کی صورت نہ بنی, ہم بھاگے بھاگے بھاگے قرضے لے کر یہ کر کے وہ کر کے جیسے تیسے یہاں ہاسپٹل میں پہنچے, مگر ہمارا بچہ جانور نہ ہو سکا اور رخصت ہو گیا. میں دیکھ رہا تھا کہ اوپر بچے کی ولادت ہوئی ہے, میں اذان دے کر آ رہا ہوں اور یہاں یہ کوہرام برپا ہے کہ یہ تیاری کر رہے ہیں, ترکیبیں بنا رہے ہیں کہ اب اس کے غسل و کفن کی صورت کیا کی جائے, اس کو کیسے لے جایا جائے, اس کے لیے ایمبولنس کا انتظام کیا جائے, ہاسپٹل کے بل کی ترکیب بنایا جائے, اور وہ تمام تر ترکیبیں جو ہوتی ہی ہیں ایسے مواقع پر. اور میں بہت دیر تک اپنی ہمشیرہ کے ساتھ گفتگو کرتا رہا. اللہ اکبر کبیرہ, کیسا نرنگی دنیا ہے کہ ایک کی ولادت کی خبر چند لمحے پہلے اور ایک کی موت کی خبر. اور یہ میرے آقا سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ایک مقدس بیان, آپ کے بہت پرانے بیانات میں ایک بیان ہے نورنگی دنیا, اور آپ نے اس میں اسی طرح کا ایک واقعہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ایک طرف سے شادی کی بارات آ رہی تھی اور ایک طرف سے میت کا جنازہ, اور عجیب نورنگی دنیا ہے کہ ایک طرف ڈھول ڈھمکے ہیں اور ایک طرف سوموار پھل ہے, اور واقعی کب کس لمحے کس کے ساتھ کیا ہو جائے ہمیں خبر نہیں. اور کتنے ہی واقعات ایسے نہیں ہوتے کہ واقعی شادی کا گھر ماتم کا دب بن جاتا ہے. ایسے حالات ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ خوشیاں کیسے ایک دم غم میں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے ہم اپنے رب عز و جل کی طرف بغیر تیاری کے چل پڑیں, ہمیں ہوش کے ناخن لے لینے چاہیں. آج تو اپنے آپ کو, آج سے اپنے آپ کو, بلکہ ابھی اپنے آپ کو اپنے رب عز و جل کی رضا کے لیے تیار کر لینا چاہیے, نیک اعمال کے حصول میں جلدی کر لینی چاہیے, توبہ کے حصول کے لیے ہمت کر لینی چاہیے, کسی کا انتظار نہ کریں. جس طرح حاجی صاحب نے کتنا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ جس لمحے ہم گناہ کو کم تر سمجھ کر اس کا بھرپور دنیاوی لطف اٹھا رہے ہیں, اپنے نفس کو مزہ دے رہے ہیں, اور اسی لمحے ملک الموت تشریف لے آئے اور ہائے وہ جو موت آئے گی نافرمانی پر, ہائے وہ جو موت آئے گی اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی ناراضگی پر, ہائے جو وہ موت آئے گی رب العالمین عز و جل کی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ نافرمانی کے تحت اس کا کیا انجام ہوگا, کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا, پھر ہمارا برزخ کیا ہوگا, پھر ہماری آخرت کیا ہوگی, اور پھر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایمان پر خاتمہ نہ ہوا, شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا حصول خدا نہ خواستہ ہمارا مقدر نہ رہا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہمارا مقدر بن جائے. ان مقدس ایام کو نعمت جانیے, مدنی چینل کے ذریعے یہ نیک صحبت اپنے لیے نعمت جانیے. امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے فیضان کی اس عظیم پہچان حاجی عمران کو نعمت جانیے, ان کے مدنی پھولوں کو اپنے لیے سامان عبرت بنائیے, درس عبرت بنائیے, اور آج سے ہمت کیجئے, بس جو ہو چکا سو ہو چکا, آج سے انشاءاللہ عز و جل ان خطوط پر چلنے کی بھرپور سعی کریں گے کہ جس کا تقاضا شریعت رکھتی ہے, جس کا تقاضا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رکھتی ہے, جس کا تقاضا ہماری آخرت رکھتی ہے, جس کا تقاضا رب عزوجل کی رحمت رکھتی ہے. انشاءاللہ عزوجل ان خطوط کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ کامیابی اور سرفرازی ہمارا مقدر بنے. رب العالمین مصطفیٰ کریم کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار کر. سر پہ تلوار ہے کیا ہوتا ہے, کام زندہ کے کیے اور ہمیں کام زندہ کے کیے اور ہمیں گلزار ہے کیا ہونا ہے, شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے, گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں, گھر بھی جانا ہے مسافر کی نہیں, مد پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے, مد پہ کیا مار ہے کیا ہو نہیں زور پر بدھار ہے کیا ہونا ہے, بیچ میں دریا قصد اس پار کیا ہونا ہے, قصد اس پار کیا ہونا ہے, روشنی کی ہمیں عادت اور گھر روشنی اور بھی تم سے کرتے پر کہاں وار ہے کیا ہو رہا ہے کیوں رٹا امید و رجا, امید و رجا, خوف اور امید کا یہ میرا جلا سا ایک معاملہ اعلی حضرت کے کلام میں ہم نے دیکھا. ساری دنیا میں جیتے جی جو ایک نیک اساس مسلمان کو جو پریشانیاں لاحق ہے, دوران زندگی اس کا ذکر, نزا کے وقت قبر کا معاملہ, قیامت کا معاملہ, پرسش کا معاملہ, نافرمانیوں کی یلغار, یہ سارے پریشانیاں مصیبتیں, یہ کیا ہوگا, کیا ہونا ہے, کیا ہونا ہے, یہ کیسے, یہ کیسے, یہ کیسے, ساری پریشانیاں ساری مصیبتوں کا تصور باندھ کر آخر کار مسلمان اپنے رب کی رحمت پر نظر نہیں رکھے گا تو کس پر رکھے گا؟ کیوں رضا کوڑتے ہو, ہنستے اٹھو, جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے, میرا رب غفور رحیم ہے. اس سے بے باکی نہیں ہے یہاں, جیسے ہمارے عام یہ کہ اللہ معاف کرے گا, اللہ غفور رحیم ہے, اللہ معاف کرے گا, یہ تو بے باکی ہے, یہ نہیں. اللہ غفور رحیم ہے, ہم جو عبادت کرتے ہیں نا یہ قبول کر لینا, یہ اس کی رحیمی ہی ہے, یہ اس کی قریبی ہے کہ ہماری عبادت قبول کر لیتا ہے, کر لے اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دی, اس کی قریب ہی نہیں رکھیا ہے. ورنہ عدل کریں تا تھر تھر کمبن, کیا ہے یہ پنجابی میں, اونچیاں شانہ والے, فضل کرے تا بخشے جاون میرے جے مکالے, کہ اگر عدل کرے تو بڑے بڑے نیک و متقی و پارسا کانپنے لگ جائے, اور اگر رحم فرمائے تو میرے جیسا سیاہ باطن بھی اس کی رحمت سے جنت میں چلا جائے تو کیا عجب. اللہ تعالی ہم سب کو خلفاء راشدین اور شہداء کربلا اور سیران کربلا کے صدقے میں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. یا اللہ شہداء شہداء اور سیران کربلا کا واسطہ, جتنے ہم عاشقان رسول, جو عاشقان رسول اس وقت دعا میں شریک ہے, یا ارحم الراحمین, ہمیں بلا حساب جنت دے, جنت داخل, بلا حساب جنت داخل, آمین. اپنے کرم سے عطا کر, ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے, اور تیری نافرمانی سے تیری پناہ چاہتے ہیں, پناہ عطا فرما دے, آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال سن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عزت ہوں, ایڈوکیٹ راولپنڈی سے بول رہا ہوں. یہ مدنی چینل اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جس طرح چل رہا ہے, یہ تو ایسی ایسی باتیں جو میں نے خود ملاحظہ کی ہیں کہ حضرت صاحب نے تو رکوع سجود قیام کے بارے میں جو عملی نقشہ ایک دفعہ بتایا تو میں اتنا حیران ہو گیا کہ اس طرح ہمیں پتہ ہی تھا کہ نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے. اس طرح تمام اسلامی مہینوں کے مطابق انہوں نے ہمیں تمام اسلامی مہینوں کے بارے میں بتایا کہ تمام مہینے میں کیا ہے. جس طرح یہ اشرہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے اس میں یک المحرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بائے کربلا کے واقعہ جو ہوا انہیں سر واقعہ رلوا ہوا اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں. تو یہ میں کہتا ہوں یہ جو مدنی چینل ہے یہ ایسی یعنی کہ باباپ کا چینل ہے کہ یہاں انسان جو ہے نا اگر بیٹھ جائے تو قلم پینسل رکھ لے تو عالم بن جاتا ہے. اور اس فطرہ کے دور میں حضرت صاحب جب یہ کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں میرے خیال میں یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا یہ کامل بنی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت دے ان کی عمر میں برکت دے اور ان کا یہ سارا سلسلہ نظام کرتا رہے. اور جس طرح انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے حالات اور مختلف جگہوں کا ذکر کرتے ہیں استاد اس میں پورا وہ نقشہ آ جاتا ہے تو ہم تو وہاں پہنچ جاتے ہیں روحانی طور پر. تو یہ میں کہتا ہوں کمال کرتے ہیں حضرت صاحب. اور سب سے بڑی بات جو مجھے پسند آئی ہے یہ چینل جس میں کوئی خاتون نہیں کوئی میوزک نہیں. میں کہتا ہوں کہ کمال کر دیا حضرت صاحب نے. اللہ تعالیٰ کی برتیں ان پر نازل ہوں مدنی چینل سے. میں سوال کیا کر رہا ہے سوال کوئی میرا سوال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس پروگرام کو جاری کھائی رکھے. میرے گھر میں یہ مدنی چینل اللہ کے فضل کرم سے لگاتار چلتا ہے اور ہم ملاوا کرتے ہیں. مدنی ملے بھی ہمارے گھر میں موجود ہیں اور ساری ذہن خواتین بھی دیکھتی ہیں. اور یہ سارا دین کی اپنی بڑی اشاعت ہے اللہ کے فضل کرم سے. تو یہ اگر جاری رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھے تو یہ گھر گھر میں ہر بچہ ہر بچی ہر بندہ بوڑھا جوان سارے اللہ کے فضل و کرم سے عشق کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ ان کا عشق میں اضافہ ہوگا اور محبت میں اضافہ ہوگا. تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چینل کو قائم قائم رکھے اور اس میں اور اضافہ کرے. میں اللہ کے فضل سے اسلام آباد میں جو جی ایل ایم مرکز ہے وہاں گیا ہوں اور ان کا جو فرش پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا وہاں یعنی چپو کے علاوہ یعنی کہ وہ اپنا پسند آیا مجھے سادگی اور پانی اگر صاحب کے برتن سارا اسلامی طریقہ یہ اور پھر پیش ہی کر روزہ الحمدللہ وہ ان کے سارے منظر دیکھ کر ایسا انسان کا یعنی کہ رنگ لوگ جو دل ہیں وہ بھی جو ہے وہ اللہ کے فضل کرم سے اور پتا ہو جاتے ہیں اور ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے. بس یہی میری گزارشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کو اس کی صحت میں برکت دے اور اس مدنی چینل کو دیر رات دن دگنی رات دگنی ترقی پا فرمائے. آمین ثم آمین. راولپنڈی ہائی کورٹ کے محمد عزت خان صاحب یہ اپنے تاثرات کا اظہار ماشاءاللہ مدنی چینل کے متعلق امیر اہل سنت کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو انہوں نے ہماری دلجوئی کی ہماری استادزائی کی اس پر ان کو اجر عطا فرمائے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور مدنی التجا کرتے ہیں کہ یہ بھی مزید جو دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے اس میں عملی طور پر ہمارے ساتھ شامل ہو کر اس مدنی کام کو لے کر آگے بڑھے اور بالخصوص اپنے طبقے میں یہ دعوت اسلامی کو اور مدنی چینل کو مزید فروغ دیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے ان کو مزید برکتیں نصیب ہو سکتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد وعلی آل محمد. السلام جناب بہت بہت مہربانی. میں بڑا مشکور ہوں آپ سے. یہ مدنی چینل جو ہے اسلام کی جس طریقے سے خدمت کا ہے اس سے پہلے ہوتا تو بہت اچھا ہوتا کیونکہ کچھ ایسے لوگ اب گھس گئے جو کہ اچھے نہیں ہیں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. یہ پہلے میرا خیال ہوتا تو بہت اچھا ہوتا لیکن اب سوال یہ ہے کہ مصلی ہے جو جا نماز اس کے اوپر نقش کعبہ شریف کا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر کا وہ لگا کے اکثر دیکھا گیا جب اس کے اوپر بیٹھ بھی جاتے ہیں پاؤں بھی رکھتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ بےعد بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ اسلام کے لیے بہتر ہوگا. اگر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مہربانی کر کے بتائیں کہ شرعی طور پہ اس کے لیے کیا احکامات ہیں. ماشاءاللہ بھائی صاحب یہ ایم ایل اے تھے الحمدللہ گھوٹکی سے, اور اس سوال یہ کر رہے ہیں کہ جائے نماز پر جو کعبۃ اللہ المشرفہ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی جو شبیہ ہوتی ہے سب گنبد شریف کی, تو عمومی طور پر اس پہ بیٹھ بھی جایا جاتا ہے اور لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اسی پہ نماز ادا کرتے ہیں, تو اس کے متعلق کیا شرح ہو؟ خود انہوں نے شاید اپنا بھی ذہن دیا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا ماشاء اللہ, اور اسے خود یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرے نزدیک بے ادبی ہے, تو بات بھی یہی سمجھ میں آتی ہے, یہی بات ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو ہم فریم بنا کر اپنے گھروں میں سجاتے ہیں اسی کو پھر اپنے پاؤں میں لینا, یہ عقل بھی اپیل کرتی ہے کہ یار یہ کیا ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ناجائز تو اس کو نہیں کہیں گے, ناجائز نہیں ہے, مگر ادب کا تقاضا ہے کہ با ادب با نصیب. انشاءاللہ تعالی جتنا ادب کریں گے اسی قدر اجر و ثواب بھی بڑھے گا اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ویسے ننگی زمین جو خالی زمین کہتے ہیں اس پر سجدہ کرنا یہ مستحب ہے, تو امیر علیہ سنت کا تو یہی معمول دیکھا ہے کہ آپ حتی الامکان, یہاں تک سردی میں بھی آپ کا معمول دیکھا ہے حتی الامکان سردی میں بھی پاؤں کے نیچے تو آپ چلیں کوئی ایسی چیز رکھ لیتے ہیں جس سے وہ ٹھنڈک نہ چلے, لیکن جہاں سجدہ کرنا ہوتا ہے وہاں آپ کو کوئی ایسی چیز اس سچ رکھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. یعنی آپ کوشش آپ کی یہی ہوتی ہے کہ میری پیشانی خالی یعنی ننگی زمین پر ہی سجدے میں رہے, اور اس مستحب پر بھی یعنی ایک افضل اور بہتر کام ہے سما والا کام ہے اس پر میں عمل کروں, تو کوشش یہی کرنی چاہیے. اپنے گھروں میں بھی صاف ستھری جگہ ہوتی ہے تو وہاں آدمی نماز پڑھ لے, اب جہاں نماز اب چل پڑا لوگوں میں جا نماز لے کر لوگ چلتے ہیں, اس میں جا نمازوں میں بھی مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے نمازی کی توجہ بٹنے کا بھی یہ سبب بن جاتا ہے, تو نمازی جب جس مقام پہ نماز پڑھے تو ایسی چیزیں اس کے سامنے نہ ہوں جو اس کی توجہ بٹانے کا سبب بنے, تو اس لیے سادے مسلح اختیار کیے جائیں, جائے نماز سادی استعمال کی جائیں کہ جن میں ایسے ڈیزائن نہ ہو کہ نماز پڑھتے ہوئے نمازی کا خیال بٹے اور خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائے. یہ ہمارے ضلع گھوٹکی کے جو سجادہ نشین تھے یہ ماشاءاللہ انہوں نے خود اپنا اندیا بھی دیا اور آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ اتنی دیدہ زیب ڈیزائنیں بنی, بیچنا ہے نا تو وہ اٹریکٹیو ڈیزائن نہیں بنے گی تو بکے گا کہاں سے, تو بڑی دیدہ زیب ڈیزائنیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک اور رنگ برنگی اور چمکیلی چیزیں چمک دمک ٹائپ کا ہوتا ہے کہ آنکھیں تو کھینچتی ہیں, تو واقعی اس سے جتنا بھی کیا جائے وہ جہاں نماز پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی تو کوئی خاص فضیلت کہیں سنی پڑی نہیں ہے نا, اسی سے نہیں پڑی نہیں جائز ہے مگر ادب کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خاص طور پہ میں جسٹس صغیر احمد قادری راول پنڈی سے بول رہا ہوں. میں مدنی مکالمہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں سنتا ہوں, ماشاءاللہ اس سے جو ایک اسلامی انداز سے ہمارے مسائل کا حل بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اور عام انداز میں بیان کیا جاتا ہے جس سے عام لوگوں کو بہت ساری گائیڈنس ملتی ہے, اور بعض دفعہ بہت سارے مسائل جس میں کچھ ایسی ٹیکنیکل بھی میں خود ان سے گائیڈنس حاصل کرتا ہوں. اس میں میں آج اس حوالے سے صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو شہادت امام حسین کے حوالے سے, چونکہ آج محرم کا مہینہ ہے اور خاص طور پہ اسی حوالے سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ عام لوگوں کو جو شہادت امام حسین ہے اس سے جو سبق ملتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ طریقہ کار رواداری اور یہ سارے جتنے مسائل ہیں اس پہ اگر روشنی ڈالی جائے تاکہ لوگوں کو حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے ان کی قربانی ہے اس سے جو گائیڈنس لینے کا طریقہ کار اس کے متعلق بھی بات کی جائے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں. ماشاءاللہ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب جو ہیں ان کا تو میں بہت ہی انہوں نے جو کام شروع کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا کام ہے جس سے کیونکہ وہ یہ جو ان کا طریقہ کار ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے وہ سب سے جدا ہے اور خاص طور پہ کسی فرقہ بازی سے کسی دوسری کے سب کے دوسرے لوگوں کسی کی دل آزاری کیے بغیر جس انداز سے اسلامی بھائیوں کو اور بہنوں کو اور پورے معاشرے کو ایک درست انداز میں جو لے جانے کا سلسلہ شروع کیا گیا وہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے. میں ان کا ہمیشہ سے اس معاملے میں میں کہتا ہوں کہ ان کی اس کا میں مشکور بھی ہوں ان کے لیے اس کے لیے ہم سب شکر گزار بھی ہیں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک مقصد ہے کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. میدان کربلا وہی واقعہ کربلا سے جو درس ملتا ہے ہمیں بنیادی بات تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ راہ خدا عز و جل میں قربانی دینے کا اس میں درس ہے اور صبر کا اس میں ہمیں درس دیا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جان دے دی مگر فاسق و فاجر کی حد تک بیعت نہیں کی اور ساتھ ہی نیکی کی دعوت دیتے رہے, اتمام حجت کرتے رہے, نمازوں کی وہاں بھی زبردست پابندی رہی, وہاں نہ رہی تو پھر کہاں رہے گی, اتنی زبردست پابندی تھی کہ جماعتوں تک کا اہتمام کیا گیا وہاں پر میدان کربلا میں. بھوکے پیاسے رہے مگر عزیمت کو اختیار کیے رکھا, رخصت کی طرف نہیں گئے. اسی طرح جو ایک اور بنیادی سبق جو ہمیں واقعہ کربلا سے ملتا ہے وہ یزیدیوں کی جو ظلم و ستم تھا اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ عموماً مال و دولت کی حوث, اقتدار کی حوث, یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو حق سے غافل کر دیتی ہیں اور درست بات سمجھنے میں رکاوٹ بنتی ہیں. رہنا تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے. اب یہ خود یزید پلید کی جو خلاف وہ جو رہی اس کے پاس جو سیٹ رہی 3 سال کی بمشکل اس کے بعد مدت یہ سیٹ رہی اور 39 سال 39 ایئر کے آس پاس اس کی زندگی رہی اور بڑی عجیب و غریب حالت میں اس کو موت آ گئی, مر گیا. اب مطلب 39 ایئر کیا تو اس میں مر جانا اور 3 سال کا یہ اس کے اقتدار کا رہنا اور پھر یہ سب ختم ہو جانا اور اتنا بڑا مطلب کہ ظلم و ستم کی آندھیاں چلا کر یہ گیا اور پھر اس کا ساتھ دینے والے بھی ایک نہیں تھے, اس کے ساتھ دینے والے بھی کئی لوگ تھے. مال و دولت کی لالچ اس کے لیے انہوں نے راستے بھر انہوں نے مال و دولت لینے کی کوشش کی اور ان کے ہاتھ کیا آیا, کچھ بھی نہیں. وہ اس میں ہے نا اپنے سوانح کربلا میں تو رے کی حکومت تو کیا ملی, وہ بہت اچھے یہ ہے نا ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی, ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی. اس کو رے کی حکومت کی لالچ دی گئی تھی ابن سعد کو, رے کی حکومت کی ساتھ لالچ دی گئی تھی کہ تجھے رے کی حکومت دی جائے گی. کیا ہوا, ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی. شمر نابکار اس کے بارے میں مشہور ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پر خنجر چلانے میں یہ ظالم شامل تھا، یہ بھی تھا شمر نابکار، شہیدوں کے خون کی کیسی سزا تجھ کو اب بھی اے نا سزا ملی، اے تشت نگان خون جوانان اہل بیت، اے تشت نگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، کتوں کی طرح لاش تمہارے سڑا کیے، کتوں کی طرح لاش تمہارے سڑا کیے، مورے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی، رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے۔ آج کوئی بھی ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مٹ گئے، رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے، مردود تم کو ذلت ہر دو سرا ملی۔ بلکہ ان کی تائید کرنے والا بھی کبھی، آج اگر کوئی اٹھ کر ان کی تائید کے لیے وہ کلمہ کہہ دے، مسلمان اور عاشقان رسول، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، یہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے رفقاء اور اہل بیت اطہار کے ان پوروں کو جنہوں نے مسئلہ، اگر آج بھی ان مسلنے والوں کی کوئی تائید کرتا ہے تو مسلمان اس کے متعلق بھی اپنے غم و غصے و نفرت کا اظہار کرتے، اس کو اچھا نہیں کہتے، اور وہ اچھا ہے بھی نہیں، وہ اچھا ہے بھی نہیں، رسوائے خلق ہو گئے، ایسے رسوائے خلق ہیں کہ ان کی تائید کرنے والا بھی رسوائے خلق ہو جاتا ہے، رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے، مردود تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، تم نے اجارا حضرت زہرا کا بوستا، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستا، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی، دنیا پرست و دین سے منہ موڑ کر تمہیں، دنیا پرست و دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی۔ شاید چھ مہینے کے اندر اندر اسی مقام پر، اسی دن، اسی لمحہ، اسی ماحول، وہ دن وغیرہ تاریخ کے ساتھ اسی جگہ پر ابن زیاد مارا گیا۔ کیا ملا اس کو، ان کو کیا ملا، ہٹل گئے، کس اولادیں چھوڑ کر چلی گئیں، بیوی چھوڑ کر چلی گئیں، گھر کتنوں کے اجڑ گئے، کتنوں کے ساتھ کیا ہو گیا، کس کے کیا ہو گیا، کیا مطلب یزیدیوں کے ساتھ جو انجام ہوا، ان کو جو دنیا میں جو ان کے سزائیں دیکھی گئیں وہ کتابیں بھری ہوئی ہیں ان سے، ان کے جو انجام ہوئے یزیدیوں کا جو انجام ہوا یہ ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی، پائی ہے کیا نوین، انہوں نے ابھی سزا، یہ جو ملی کیا سزا دی، یہ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین ولال آبادی علیہ رحمۃ اللہ حادی، جن کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں خزانہ عرفان، یہ انہوں نے یہ لکھے ہیں یہ کلام، پائی ہے کیا نوین، انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جحیم میں جس دم سزا ملی۔ اللہ اللہ اللہ، اے ابن سعد ریکی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی۔ تو یہ جو ظلم و جفا کے جو معاملات ہیں نا، یہ ان کا اس میں بڑا اس میں سبق ہے، ایسے کئی تاریخ اسلام کے واقعات ہیں، دس محرم کو ہی فرعون غرق ہوا، دس محرم کو، عاشورے کا دیجیے نا، امام حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پار ہو گئے اور فرعون غرق ہوا۔ تو ایسے کئی واقعات اگر ہم تاریخ اسلام کے دیکھتے، نمرود کدھر گیا، قارون کہاں گیا، یزید پلید کا حال ہم بیان کرتے ہیں، یزیدیوں کا حال ہم بیان کرتے ہیں، اسی طرح تاریخ کے کئی ایسے اوراق ہیں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو ظلم و جفا کے یہ دن کتنے، بہت تھوڑے دن ہوتے ہیں، اس کے بعد بہت برا انجام ہوتا ہے۔ تو اس واقعہ کربلا میں ظلم و جفا، ظلم و ستم سے بچنے کا درس ہے، صرف یہی نہ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ قربانی دی، یہ قربانی دی، یہ قربانی دی، الحمدللہ انہوں نے واقعی بہت بڑی قربانی دی، انہوں نے جو کچھ کیا یہ آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے, یہ کر گئے اپنے حصے کا کام اور ہمارے لیے ایک سبق چھوڑ گئے کہ اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ یزیدیوں کا جو کارنامہ تھا نا, یہ بہت بڑا اس میں سبق ہے اور ہم آج اس بے باکی کے دور میں ان کے انجام سے سبق حاصل کرنے کا وقت ہے. یہ حوث, اقتدار, مال, دولت, عورت, عزت و شہرت کی حوث, ان تمام حوث کے اندر جو کچھ ایک شخص ظلم و ستم کی آندھیاں چلاتا ہے, اندھا ہو جاتا ہے, بالکل اس کو سمجھ نہیں پڑتی کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور آخر کار ایک وقت آتا ہے کہ مرنا تو ہے نا. ابھی تو تھوڑی دیر پہلے ہم نے شعر سنا کہ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے, مہلت ہے, یہی مہلت زندگی کی جو سانسیں ہیں اور جو گھڑیاں آپ کے پاس میرے پاس ہے, یہی ایک ہماری مہلت ہے. اس میں نیکی کر لیں اللہ نے چاہا تو بیڑا پار ہو جائے گا, برائی کی اور مر گئے تو گئے. تو یہ چند اسباق ذہن میں آئے میں نے عرض کر دی ہے. اسے ایک اور زاویے سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے سیدنا امام علی مقام, امام عرش مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر جور و ستم کی, ظلم و جفا کی آندھیاں چلائیں, ان کے ساتھ ہی انجام ہوا. مگر نقطہ نظر اب یہ ہے کہ سیدنا امام حمام رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی سے ہمیں کیا نتیجہ ملا, ہمیں کیا ترکیب بنانی چاہیے, ہمارا اسکل کیا بڑھنا چاہیے, ہمارے ایفرٹس کیا ہونے چاہیے, ہماری پریکٹیکل لائف پر کربلائے معلیٰ کے واقعے کا اثر کس طرح ہونا چاہیے. اس کو آپ نے جو پہلا پہلو ارشاد فرمایا نا کہ شریعت مطہرہ کی پاسداری, نماز کی, روزے کی, اطاعت خدا اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا مقدس پہلو ہر پل ہمارے سامنے رہے, کہ حالات کیسے ہی کٹھن ہوں, تکلیفیں کتنی ہی دشوار ہوں, کیسے ہی دن کیسی ہی رات ہو, چاہے آندھی ہو, طوفان ہو, پیاس ہو, بھوک ہو, شدت ہو, کرب ہو, اضطراب ہو, غم ہو, اندوہ ہو, یہاں تک کہ کرب و بلا ہی کیوں نہ ہو, شریعت مستعارہ کی پاسداری پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور پھر مجھے اس موقع پر سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیانات سے یہ ایک شعر یاد آ گیا, باپا ایسے موقع پر ارشاد فرمایا کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ہے دعویٰ محبت کا آسان کرنا, ہے دعویٰ محبت کا آسان کرنا, مگر نجم مشکل ہے الفت میں مرنا, حسین ابن حیدر کی مانند یارو محبت میں سر کو کٹا کر تو دیکھو. کہ سیدنا امام علی مقام, امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی تو مرحبا, صد کروڑ مرحبا, الحمدللہ صدیاں بیت گئیں, کہاں 61 ہجری کا واقعہ اور کہاں آج ہم 1433 ہجری کے محرم الحرام میں ذکر پاک شاہ خیر الانام کے نواسے کا کر رہے ہیں. مگر نقطۂ نظر یہ ہے کہ اتنے برس سے جو واقعہ کربلا الحمدللہ رب العالمین ہر سال مبلغین اپنے اپنے انداز سے بیان کر رہے ہیں, ہم عوام سوچیں کہ واقعی کیا اس واقعے کو سن کر ہمارے اندر وہ اسکل انکریز ہوتی ہے کہ جس سے ہماری زندگی میں ایک مدنی اور حسینی انقلاب آئے, ہم گناہوں سے نفرت اختیار کر کے نیکیوں کو کچھ اس انداز سے اختیار کریں کہ نفس اگرچہ بل بلاتا رہے مگر اطاعت مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں. اللہ کرے کہ ہم حضور کے ان مدنی پھولوں کو لے کر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات اللہ علیہ کے ارشادات کو مد نظر رکھ کر واقعی میدان کربلا سے جو ہمیں درس ملتا ہے, شریعت مطہرہ کی پابندی کا, نمازوں کی پابندی کا, اللہ عز و جل اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا, چاہے سفر ہو یا حضر, آسانی ہو یا آزمائش, اللہ کی اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جانا, اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند رہنا, یہ درس کربلا ہے, یہ منشائے کربلا ہے, یہ مقصد کربلا ہے. اور میرے محترم اسلامی بھائیوں, یہی 1433 ہجری کے اس محرم الحرام کا گویا یوں سمجھی کہ مدنی چینل کا پیغام ہے کہ اطاعت الہی اور اطاعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند ہو جائیے اور دین و دنیا کی برکتیں حاصل کیجیے. بھائی صاحب اسپین سے ایک مبلغ کی الحمدللہ لائیو کال ہے, اگر آپ اجازت دیں تو لے لیں انشاءاللہ. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ لبیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نواز انصاری لبیک. الحمدللہ سینڈ اس وقت آپ کا مدنی مکالمہ جو ہے بڑے دو خوشیوں کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے, اور الحمدللہ سینڈ سب کے کام کی باہر ہیں, اسلامی بھائی مدنی کافن میں سفر کرتے ہیں, الحمدللہ عز و جل مدنی نواز پر مدنی کا بھی ذہن ہے, الحمدللہ اسلامی بہن میں بھی دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے, اور دعوت اسلامی کا یہ کام الحمدللہ اسپین کے تقریباً 7 شہروں میں اس وقت ہو رہا ہے, اور الحمدللہ اسپین کے اس وقت تقریباً جس شہر سے بھی اسلامی بھائی ملاقات کرتے ہیں کے لیے آتے ہیں یا کال کرتے ہیں وہ مدنی چینل کی باہر ہی بیان کرتے ہیں الحمدللہ اس وقت, بلکہ بعض اسلامی بھائی تو یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ امیر اہل سنت نے یہ اتنا امت پر احسان کیا کہ آسان الفاظ میں ہمیں ہمارا دین سمجھانے کی کوشش کر دی, ماشاءاللہ. اور الحمدللہ عزوجل جو مبلغین بھی اس وقت سکرین پہ موجود ہیں یا جو مبلغین بھی آ کر بیان کرتے ہیں اتنے آسان الفاظ میں وہ دین کو سمجھاتے ہیں کہ الحمدللہ عزوجل ان کی باتیں ہمارے دلوں میں تاثیر کرتی چلی جاتی ہیں, اترتی چلی جاتی ہیں الحمدللہ عزوجل. اس وقت الحمدللہ اور بھی اسلامی بھائی اس مدنی مکالمے کو سن رہے ہیں, اور شاید یہ میری لائیو کال دنیا کے سارے ممالک میں سنی جا رہی ہوگی. نگران شدہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں, کوئی ایسا طریقہ کار بتلائیں, ایک دفعہ ذہن بنتا ہے دین پر استقامت اختیار کرنے کا, مدنی انعامات پر استقامت کرنے کا, لیکن استقامت بن نہیں پاتی, مدنی قافلوں میں استقامت بن نہیں پاتی, اور اسپیشلی اس یورپ کے ممالک میں یہ تھوڑی سی زیادہ مشکل پیش آتی ہے. ہمیں کچھ ایسا طریقہ کار بتلائیں کہ ان مدنی انعامات پر ہم کس طرح استقامت حاصل کر سکیں, مدنی قافلوں میں کس طرح ہم استقامت کے ساتھ ترتیب بنا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کے شہر, آپ کے ملک میں اور مختلف مقامات پر مزید مدنی چینل کی برکت اور بہاریں ہمیں عطا فرمائے, اور یہاں سے جو مدنی پول ہمیں ملتے ہیں انہیں ان پر عمل کرنے کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے. اب رہی بات استقامت کی, تو پیارے اسلامی بھائیو مسئلہ صرف آپ کے شہر یا ملک کا نہیں ہے, یہ تو ایک عالمگیر سطح کا مسئلہ ہے کہ استقامت کئی ایسے امور ہوتے ہیں جن میں بعض اوقات جوش و جذبہ ہوتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے, جس کو صوفیہ کرام قبض و بسط کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں. اب نمازوں میں بھی آپ دیکھتے ہوگے کہ کبھی کبھار فرض نوافل اور بڑا ذوق و شوق ہو رہا ہوتا ہے کہ نفلوں پر نفلیں اور عبادت پر عبادت کرتے رہیں, طویل طویل قراءتیں کرتے رہیں, بعض اوقات فرض پڑھنا بھی جیسے کہ بھاری سا ہو جاتا ہے کہ فرض ادا کرنی ہے, انسان پر اس کی کیفیت کا تبدیل ہوتے رہنا یہ ایک چلتا رہتا ہے. البتہ فرائض سب کسی صورت فرائض واجبات ادا کرنے ہی کرنے ہیں, رہی بات دیگر معمولات کی تو اس پر اس کی جب اہمیت کا پتہ ذہن نشین ہو جائے گی نا, اہمیت ہے اس کی. مثال کے طور پر کبھی کوئی ایسا سوال میں نے آتا ہے نہ مدنی مذاکرے میں سنا ہے نہ مدنی مکالمے میں سنا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں روزانہ کام پر جانے والا بن جاؤں, مجھے کام پر جانے پر استقامت نصیب ہو جائے, کہ روز میں کام پر نہیں جا سکتا ہوں, پیسے نہیں کمانے جا سکتا ہوں, کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں پیسے کمانے پر استقامت, روز پیسے کمانے پر ایسی استقامت ہے کہ فل ٹائم استقامت ہے. کیوں یہاں مطلب یہ بھی تو آپ کے روز کی روٹین ہے, کھانے پر استقامت کا کوئی سوال نہیں کرتا کہ کھانے پر مجھے استقامت نصیب ہو جائے, اور بھی ایسے 10 قسم کے کام ہیں جن پر استقامت پانے کے لیے کوئی سوال نہیں کیا جاتا, نہ اس کے لیے کوئی ورد وظیفہ مانگا جاتا ہے, بس چل رہی ہے سب کی گاڑی, نہ اس طرف کسی کو یہ شکایت ہے کہ میں مجھے مستقل مزاجی نصیب نہیں ہوئی ہے. لیکن چونکہ عبادات کا جہاں معمول آئے گا نا, وہاں پر کافی چیزیں نفس و شیطان ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا یہ سب سے بنیادی شے ہے. پھر میرے جو ناقص عقل میں جو ایک طریقہ کار آ رہا ہے وہ ہے کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کرتے رہیں, کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس پر قابض نہیں ہوتا, جیسے ہی وہ اللہ کا ذکر ترک کر دیتا ہے شیطان اس پہ قابض ہو جاتا ہے. یہ کتابوں سے مستفاد ہے, یہ نتیجہ جو نکلتا ہے نا وہ یہ نکلتا ہے. وہ ہے نا وہ دانا لوگ کہتے ہیں, وضو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو پرندہ ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ قید کر لیا جاتا ہے. اسی طرح جیسے کہ وہ بچی اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کر مچھلی کا شکار کر رہی تھی, اللہ اللہ, تو وہ والد مچھلی پکڑ کے اس کو دیتے, وہ دوبارہ دریا میں پھینک دیتی, والد صاحب مچھلی اس کو دوبارہ دریا میں پھینک دیتی. جب باپ فارغ ہو گیا تو کہا مچھلیاں کہاں کہا میں نے پھینک دی, پاگل اتنی محنت سے مچھلیاں پکڑ کے پھینک دی. تبا جان آپ نے تو بتایا تھا کہ جو اللہ کے فکر سے غافل ہوتا ہے وہی پھنستا ہے, اب ہم کہیں ایسا نہ ہوتا کہ یہ اللہ کے, میں سمجھی کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوئی ہوگی مچھلی اس نے بسی ہے, اپنے کہیں یہ ذکر اللہ سے غافل ہونے والی مچھلی کھا کر کہیں ہم غافل نہ ہوئے. اللہ اللہ اللہ, تو میں نے وہ مچھلی اٹھا کر دوبارہ دریا میں ڈال دی. تو یوں ایک بات بیان کی گئی, تو اللہ تعالی کا ذکر اگر ہمارے ساتھ وابستہ رہے گا نا, اب ذکر کے جو جو اقسام ہیں, درود پاک کی بھی ترکیب بننی چاہیے اور ذکر و اذکار مزید جو ہوتے ہیں, تسبیحات مزید ہوتی ہے, وہ مطالعہ جس کو کہتے ہیں ہم علم دین سیکھنا, وہ علم دین کے اجتماعات میں جانا, نیکی کی دعوت دینا, نیکی کی دعوت سننا, امر بھی معروف و نہی عن المنکر, یوں ذکر اللہ میں لگے رہیں گے تو یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بچت رہے گی. دوسرا یہ کہ ایک وظیفہ اس میں وہ دس دفعہ گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ہے نا, دس مرتبہ صبح دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, شیطان ماں لشکر حملہ کرے اللہ نے چاہ تو کامیاب نہیں ہوگا. حق حق حق. تو سورہ اخلاص صبح طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لیں, یہی ہے نا, طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لیں تو انشاءاللہ عزوجل اس سے برکت نصیب ہوگی. تو یہ شجرہ کئی مرتبہ میں نے مدنی مشورہ آپ کو عرض کیا ہے کہ شجرہ اپنے پاس رکھیں, اس میں نفس و شیطان سے بچنے کے زبردست اوراد و وظائف ہیں. وظیفہ یا خبیروں کا چلتے پھرتے ورد کر لینا بھی سنتوں پر عمل کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے. یا خبیروں, یا خبیروں, یا چلتے پھرتے یہ کرتے رہیں, انشاءاللہ عزوجل اس سے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو برکت عطا فرمائے. ایک اور پہلو میرے ذہن میں تھا, میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے آپ نے جو مدنی پھول عطا فرمائے استقامت کے لیے دعا, تو باپا نے اسی استقامت کے لیے جو ایک دعائیہ شعر لکھا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ اگر اجازت دے تو پیش کروں. وہ ہے کہ استقامت دین پر یا مصطفیٰ کر دو عطا, استقامت دین پر یا مصطفیٰ کر دو عطا, بہر خباب و بلال و علی یاسر یا نبی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ استغاثہ پیش کیا گیا ہے, اور ہمارے پیارے مبلغ اسلامی بھائی کے جنہوں نے ماشاءاللہ بیرون ملک سے کال کی, ان کا بھی یہی سوال تھا جس پر الحمدللہ ہمارے مدنی عالم اسلامی بھائی نے قبلہ حاجی صاحب نے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے. میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے اس شعر کے حوالے سے بس یہ چند مدنی پھول پیش کرنا چاہوں گا کہ واقعی دین خدا کے معاملے میں, عمل کے معاملے میں, علم کے معاملے میں, راہ تقوی میں, راہ خدا میں, مدنی قافلوں میں, مدنی نعامات پر استقامت کے لیے جب بھی ہمارے اندر کمزوری کا پہلو واقعہ ہوا کرے نا, تو ہمارے ذہن میں استقامت والوں کے واقعات ضرور یاد آیا کریں. ہماری اسکلز آٹومیٹک بڑھ جائیں گے کہ جب ہماری آئیڈیالوجی اس انداز سے بڑھ جائے گی کہ ہماری آئیڈیل پرسنالٹیز کون سی ہیں کہ جن کو ہم نے فالو کرنا ہے. جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی ذات بابرکات, آپ کی استقامت, وہ کٹھن حالات, وہ معاملات, وہ کیفیات, مکہ معظمہ کے اندر رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر جب آپ وہ پہلی شخصیت تھے کہ جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ پر بیعت کیا, تو آپ پر کیسی آزمائشوں کا سامنا ہوا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا مشکل کشا جیسی ہستیاں, اور پھر آ جائیں کہ یہ بحر خباب و بلال و علی یاسر یا نبی کے اصحاب کریم کہ جنہوں نے رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی, سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لے کر آئے. سرکار پر ایمان لانے والوں کو کس قدر مشقتوں کا منہ دیکھنا پڑا, کس قدر آزمائشوں کا منہ دیکھنا پڑا, مگر اور بان جائیے ان کی استقامت پر کہ استقامت خود ان پر رش کرتی ہے کہ سبحان اللہ ان اصحاب کریم میں کیسے ہی کٹھن حالات تھے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم کو کبھی نہ چھوڑا. ایک لمحے کے لیے بھی رسالت مآب صاحب لولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے جدا نہ ہوئے. ان اصحاب کریم کے واقعات, ان اہل بیت کریم کے واقعات کے جنہوں نے کیسے ہی حالات تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم آپ کی شریعت مطہرہ, آپ کی سنت مطہرہ سے ہرگز کسی طرح پیچھے نہ آتے. اور اس موقع پر مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ جہاں عشق ہے وہیں کربلا, کہ مشقت تو ہوگی, تکلیف تو ہوگی, پریشانی تو ہوگی, امتحان تو آئے گا, سستی تو ہوگی, مگر انہیں چیزوں کو چھوڑنے کا نام تو رب العالمین کی رضا کا حصول ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر رب عز و جل کی طرف بڑھیں گے, رب عز و جل کی رضا کی خاطر ہمت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں انشاءاللہ عز و جل ہمارا مقدر بنیں گی. اللہ تعالیٰ امین اہل سنت دامت برکات العالیہ کے صدقے ہم سب کو استقامت کی نعمت عطا فرمائے. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ یہ مدنی چرن بنگلہ سے باہر نکال رہا ہے. بنگلہ قرآن سے بھی الحمد للہ بنگلہ دیش کے لوگ کافی متاثر ہیں. اس میں یہ ہے کہ مدنی چرن کے پچھلے یہ بلاسپور کے شہر کے جو ہے کہ اسلامی بھائی نے پورے گھر والے مدنی محل سے وقت ہوئے, امیر سنت کے دعوت میں وقت ہوئے, اور تین دن کے ممی کا اپنا انہوں نے سفر کیا, اور تیسرے دن کے تربیتی کوٹ بابا جس میں سرخ وقت میں شرکت کر رہے ہیں. نگانے سورہ کے بارگاہ میں عرضی ہے کہ محرم الحرام میں بنگلہ دیش میں کچھ مطلب یہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں محرم سے کام نظر آنے سے مچھلی جو ہے نہیں کھایا جاتا ہے, اس کے بارے میں نگانے سورہ فرمایا محرم میں مچھلی نہیں کھائی جاتی. ملکے میں محرم کا چاند نظر آئے تو پھر لوگ بولتے ہیں کہ مچھلی نہیں کھانی چاہیے. یہ سید پور بنگلہ دیش سے سب کال اسی کوئی چیز پڑھی تو نہیں ہے, بلکہ وہ جو 25 جو ہیں اس میں بھائی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نا جی جی وہ 10 محرم ہی کے اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے, تو اس لیے مچھلی یہ کیوں مچھلی نہیں کھائیں گے ہم, مچھلی سے تو نکالا گیا تھا یہ تو کھائیں مچھلی بھائی. ویسے بنگلہ دیش میں مچھلی وہ شوق سے کھائی جائے, بنگلہ دیش میں مچھلی نہیں کھائیں گے پھر کھاتے ہیں مچھلی اور پسند کرتے ہیں مچھلی. مرغوب ہے بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کو وہاں کے لوگوں کو مچھلی کھانا, ایسی کوئی بات بھی کہیں پڑھی سنی نہیں ہے. یہ لوگوں کی ایک اپنی پیدا کی ہوئی شے ہے, اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ مچھلی کھانا ناجائز ہے تو یہ گناہ ہوگا, یہ یاد رکھیے گا. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ مچھلی نہ کھانا گناہ ہے, کہ اگر 10 یہ محرم میں نہیں کھائے گا تو گناہ گار ہوگا, یہ بھی نہیں ہے. لیکن اس نیت سے چھوڑ دینا کہ محرم میں نہیں کھانی چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک طرح سے شریعت مطہرہ کا ایک حکم فرض کر لیا جائے گا. ہاں فرض کر لیا, محرم الحرام میں مچھلی نہیں کھانی چاہیے, تو یہ شریعت مطہرہ کا افطرا ہے, افطرا حرام ہے, یہ افطرا حرام ہے. اس کو یہ بنا لینا کہ یعنی اسلامی رسم ہے کہ مچھلی نہیں کھانی چاہیے تو یہ غلط ہے. محرم الحرام میں بھی مچھلی کھائی جا سکتی ہے, حلال ہے, اور مچھلی کھانا کسی بھی مہینے کسی بھی دن میں حرام نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد منیر اتاری کویت سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ نکاح میں دائی منڈے کی گواہی مانی جائے گی یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نکاح مسائل ہو جائیں گے نکاح میں بھی, تو ہر طرف گواہ جس کو دیکھو تو داڑھی والے ہیں کتنے گواہ, تو خیر گواہ تو مان لی جائے گی. البتہ میں سمجھتا ہوں بہتر یہ ہے کہ بادشاہ کو گواہ بنائے نا. ان کے گواہی داڑھی منڈے فاسق اگر گواہ ہوں نکاح کے انعقاد میں تو نکاح منعقد ہو جائے, ہو جائے گا. لیکن اگر بعض ایسے مسائل پیدا ہو گئے جیسے مرد اور عورت میں یہ اختلاف ہو گیا کہ عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میرا اس آدمی سے نکاح نہیں ہوا, تو اب اگر نکاح کو ثابت کرنے کا معاملہ آئے گا تو داڑھی منڈا چونکہ فاسق ہے اور فاسق کی گواہی سے نکاح ثابت کرنا ایک مسئلہ بن سکتا ہے. تو اب ایک گواہ باشرہ ہوں, عادل ہوں, نیکوکار ہوں, یہ کم از کم مستور الحال ہوں کہ جن کے فسق کا لوگوں پہ ان کا فسق آشکار نہ ہو اور کھلم کھلا فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو, فاسق مولین نہ ہو. تو اس طرح کے گواہ اگر ہوں گے جو فاسق مولین ہوں گے تو ان کی گواہی سے نکاح ثابت کرنا ایک دشوار امر بن سکتا ہے, آگے کے لیے تکلیف ہو سکتی ہے. لیکن نکاح منعقد ہونے میں تقریب نکاح کے وقت اگر فاسق گواہ کاغذی کاروائی میں نومینیٹ کیا جائے تو ان کی گواہی سے نکاح منعقد ہو جائے گا. اور عمومی طور پر جب نکاح کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں صرف وہ جو کاغذات میں گواہ کے نام لکھے ہوتے ہیں تو صرف وہی گواہ نہیں ہوتے, ایجاب قبول سننے والے اور بھی بہت سارے افراد ہوتے ہیں. تو ان میں داڑھی باشرہ اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں اور عمومی طور پہ ایک لوگوں کی جھرمٹ ہوتی ہے, ہمارے یہاں یہی رائج ہے, ایک ٹھیک ٹھاک تعداد ہوتی ہے. اور بالخصوص جہاں مساجد میں نکاح کی تقریب وغیرہ ہوتی ہے, نکاح کی ترکیب ہوتی ہے, وہاں تو بہت سارے لوگ رشتے دار وغیرہ جمع ہوتے ہی ہیں. اور جو قاضی صاحب جو سوال کرنے جاتے تو توجہ تو سنتے بڑے ہیں, یوں یوں یوں کر کے سنتے دیکھتے مبارکبادیں دیتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کے مسئلے کا جواب مل گیا اور آپ کو اطمینان ہو گیا ہوگا. البتہ اس میں داڑھی منڈانے والوں کے لیے ہے تازیانہ یا تشویش ہے آپ لوگوں سے, لوگوں کو بہت سے مسائل میں پھر آپ کام نہیں آتے ہو یار, تو کیا ضرورت ہے ایسا رکھنے کی حال کے جس میں آپ کے لیے مسائل ہوتے رہیں. داڑھی رکھ لیں بھائی, داڑھی رکھ لیں اور پوری ایک مٹھی رکھیں داڑھی, اور اب تک جو منڈائی یا ایک مٹھی سے کم کری کتروائی کینچی وغیرہ جو لگاتے رہتے ہیں اس سے بھی توبہ کر لیجئے. سرکار کا عاشق بھی کا داڑھی منڈاتا ہے کیوں, عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. تو اپنی داڑھی منڈانے سے توبہ کریں اور باشرعہ ہوئیں, ہو جائیں, اسلامی طرز عمل اختیار کریں انشاءاللہ تعالی. اب ہر جگہ معتبر تو رہیں گے, معتبر رہیں گے, اور اچھا نہیں لگتا کہ مسلمان معتبر نہ رہے کئی جگہ پر, ایسا نہ کریں. تو داڑھی منڈانا خود ایک اتنا بڑا عیب ہے کہ کئی جگہ پر یہ معتبر نہیں رہتا. اپنے حال پر رحم کیجئے, اللہ تعالی ہمیں باعمل بنائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عزیز اللہ عطاری ہے, میں باب الاسلام سندھ کے شہر اباڑوں کے قصبے جنگل ملک سے بات کر رہا ہوں. نگران شورا کی خدمت میں عرض ہے کہ کچھ لوگ قبرستان میں جاتے ہیں اور وہاں پر دنیاوی باتیں کرتے ہیں, قبروں کا بھی خیال نہیں کرتے, قبروں کو بھی پھلانگ دیتے ہیں اور جوتے بھی پہن کے جاتے ہیں. اس کے متعلق کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبرستان میں واقعی جانا تو اسی طرح چاہیے کہ, اور جانے کی جو ترغیبات موجود ہیں اس میں تو عبرت ہے کہ پہلے روکا گیا بعد میں جو اجازت دی کہ قبرستان جانے کی, کہ یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے. اب ہمارے ایسا چل گیا کہ یہ بھی ایک رسمی انداز ہو گیا ہے کہ جنازوں میں جانا پھر جنازے کے ساتھ باندھ لینا خاص کر رشتے داری وغیرہ نبھانے کے نام پر یا کسی اور وجہ سے بھی قبرستان تک جانا اور اس کے بعد پھر وہاں پر گھڑی دیکھتے رہنا کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا پھر نکل جانا, تو وہ جو ایک روح اسلام ہے قبرستان جانے کی, جنازے میں جانے کی, میت وغیرہ دیکھنے کی, اس کے حساب سے کوئی ایسی ترکیب بن نہیں پا رہی ہے, ایسا ذہن بن نہیں رہا ہے. زیادہ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ جنازے میں شرکت, بلکہ جنازہ بڑی دور کی بات ہے, آپ کے کان میں جب اعلان آتا ہے نا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو یہ بھی ایک تصور رکھیں کہ ایک دن میرا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر اعلان ہو جائے کہ یہ بھی دنیا سے گیا. اللہ اللہ, ہم اعلان سن کر اپنی موت کو یاد نہیں کرتے, تو اپنی موت کو یاد رکھیے, قبر میں اتارتے وقت اپنے آپ اپنا بھی تصور کیجئے, جنازہ ہو تو ایک دن میرا بھی جنازہ ہوگا, مجھے بھی یوں ہی کاندھے پر اٹھا کر لے جایا جا رہا ہوگا, اور آخر کار مجھے قبر میں دب کر آ جائیں گے. یہ سارے تصورات ہوتے ہیں, اس سے کافی زیادہ جو ہے نا وہ قلبی صفائی ہوتی ہے. بہت خوبصورت اسلام کا یہ ایک عمل ہے کہ آپ کا ایک مسلمان دنیا سے چلا گیا, آپ کا ایک اسلامی بھائی دنیا سے چلا گیا, اس کے جنازے میں جانا, دعا کرنا اور اپنے تصورات پیدا کرنا, الحمدللہ یہ بہت ہے. پھر اگر غسل میت دیکھنے کا موقع ملے تو کتنی عبرت ہے غسل میت کے اندر, اتنا مطلب کہ ٹھیک ٹھاک بدن اب کچھ بھی نہیں کر سکتا, نہا تک نہیں سکتا, اپنے کچھ بھی نہیں کر سکتا اور روئی نہیں ہے اس کے اندر, تو ساری عبرت ہی عبرت ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے, کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ مکاں اب ہیں سونے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو یہ عبرت کی مواقع ہیں, تو قبرستان جب بھی جائیں, قبرستان کے آداب ہیں. یہ غالباً آقا کا مہینہ جو رسالہ ہے میرے سو کا شعبان المعظم کے فضائل پر, اس میں قبرستان سے متعلق مدنی پھول ہیں. اسی طرح قبر والوں کی 25 حکایتیں جو رسالہ غالباً اس میں بھی کچھ نہ کچھ مدنی پھول قبرستان سے متعلق موجود ہیں. تو قبر سے متعلق, قبرستان سے متعلق, حاضری سے متعلق یہ سارے مدنی پھول پڑھنے, جنازے سے متعلق مدنی پھول اور احکامات نماز کے احکام میں, نماز جنازہ کا طریقہ میں لکھیں, ان شاء اللہ تعالیٰ اس پر عمل کریں گے تو بہت زیادہ اجر و ثواب بھی پائیں گے اور جو مقصود ہے شریعت کا وہ بھی پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہی سوال تھا. قبروں کے اوپر پاؤں بھی رکھ دیتے ہیں, اس سے متعلق انہوں نے سوال پوچھا ہے, تو کسی بھی مسلمان کے قبر پر پاؤں رکھنا یا جس مقام پر قبر ہونا معلوم تھا کہ یہاں قبر تھی اور اس جگہ رستہ بنا دیا گیا ہے, تو اب اس رستے پر چلنا بھی حرام ہے, تو مسلمان کی قبر کی حرمت کتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پہ پاؤں رکھوں, اس سے زیادہ آسان یہ ہے کہ میں کسی انگارے پر پاؤں رکھوں اور وہ اس کو جلاتا ہوا, نالین کو جلاتا ہوا میرے پاؤں کے تلوے کو جلا دے. تو یعنی ایک مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر یعنی اہمیت دے رہے ہیں کہ یہ کس قدر گھناؤنا فیل ہے کہ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اور بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول وہ کسی قبر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر والے کو ایزا مت پہنچا, کہ اس طرح قبر سے ٹیک لگا لینے کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایزا قرار دیا. اور بعض بزرگوں کو خواب میں اس طرح کے مناظر بھی دکھائے دیے کہ جس کے اندر صاحب قبر نے ان سے اظہار کیا کہ تم میری قبر سے ٹیک لگائے گئے تو مجھے اذیت ہو رہی ہے. تو اس طرح قبر والے کو اذیت پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. اور قبر پر ایک سوال یہ بھی کیا کہ قبرستان چپل پہن کے بھی جاتے ہیں, جوتے پہن کے بھی جاتے ہیں, تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ چپل اتار دی جائیں. تو اگر رستہ ایسا ہے کہ جہاں پہ کانٹے یا سخت پتھریلی زمین ہے یا سخت گرم زمین ہے, تو اس میں اگر کوئی چپل پہن کے جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بہتر فعل ہے کہ اگر ممکن ہو تو قبرستان میں جوتے اتار لے, یہ قبرستان کے آداب میں سے ہے. آداب میں لکھا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ جہاں قبرستان کا ذکر ہوا ہے تو یہ رہنمائی بھی کر دی جائے کہ دس محرم الحرام کے متعلق قبر بنانے کا، قبر کو پکا کرنے کا، قبر کی مرمت کرنے کا، قبرستان کی صفائی، یہ وہ جتنے بھی معاملات ہیں، اس کو گویا ایک مطلب کہ کامن مین نے کمپلسری سا سمجھ لیا ہے. اس سلسلے میں بھی شرعی رہنمائی ہو جائے گا. پچھلے دنوں یہ ہمارا ترکیب بنی ہوئی، مگر انڈرسٹوڈ ہے کہ ناظرین کی کیفیت تو بدلتی رہتی ہے، حاضرین کی کیفیت بھی بدلتی رہتی ہے، اور پھر یاد دہانی ہو جائے تو چونکہ یہ ایام ایسے ہیں کہ گویا لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بغیر ضرورت جو ترکیب اختیار کی جا رہی ہوتی ہے، اس پر ہماری رہنمائی کا سامان ہو جائے کہ اگر بتیاں جلانا کیسا، تو گلاب کے پھول رکھنا کیسا، تو چادر رکھنا کیسا. جبکہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں ایک شخص نے اپنی والدہ کی یا والد کی یا بھائی کی خبر پر بھی چادر کا عام قبرستان کے اندر جان ہے نہیں. جی جی بہت نہ ہونے کے برابر ہے. جی چادریں عموماً عام قبروں پر، عزیز اقارب کی قبروں پر یوں چادر چڑھانے کا رجحان نہیں ہے. جی جی مسلمانوں میں چادر چڑھانے کا رجحان یہ مزارات اولیاء کے لیے اور اس کا بھی حکم بیان ہو جائے گا. اچھا عمل کیا آ رہا ہے الحمدللہ. اس کو کیوں مطلب کہ ایسے بھی کسی چیز کو ناجائز ثابت کرنے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. آپ کی سمجھ میں نہ آنا یہ دلیل نہیں ہے. صحیح فرمایا. کیا میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے یہ کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر آپ کی آپ کو کوئی اشکال ہے تو اب جتنا یہ ابھی ہمارا تقریباً آج پانچواں محرم الحرام کا مدنی مکالمہ ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اتنے سوالات روزانہ کتنا کچھ ہوئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو محرم الحرام اور بالخصوص دس محرم الحرام کے متعلق بہت ساری معلومات سنی سنائی ہیں کہ یوں بھی ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بعض رسم و رواج بن چکے ہیں اور ایک ریت بن چکی ہے کہ محرم میں یوں ہوگا، دس محرم میں یوں ہوگا، دس محرم میں یوں ہوگا. یہ سوال سنتے ہیں قبر پکی بنانے کے بھی سوالات کیے گئے اور قبر پر رنگ روغن کرنے کے اور مرمت کرنے کے بھی سوالات کیے گئے. پھر محرم میں یہ جگہ بھی پتہ چلا کہ مچھلی نہیں کھاتے بنگلہ دیش کے اندر. یہ ہر ایک جگہ نہیں ہوگا مگر کہیں کہیں ہوگا. علماء سے دوری یہ سب جو ہے نا وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ دوری کی وجہ سے علماء سے اور آپس میں مطلب کہتے ہیں نا آپس میں ساری باتیں ہوتی ہیں اور بڑے بوڑھے جو کہہ دیتے ہیں تو وہ بس چل پڑتی ہے. جی جی جی سننے کے لیے کو پوچھنے کے تیار نہیں. اب وہ بولے گا جا کر مسجد کے امام سے پوچھ لیتے ہیں. مسجد کے امام ہر مسجد کے امام کو عالم تھوڑی ہوتا ہے، اس کو تھوڑی ہر بات کا علم ہوتا ہے. علماء سے مربوط رہیں، علماء سے پوچھیں اور آپ کے پاس مدنی چینل ہے آپ پوچھیں. ماشاءاللہ کئی گھنٹوں تک مدنی چینل پر ہمارے افتاح کے اسلام بھائی جوابات بھی دیتے ہیں، افتاح کے نمبر بھی آپ کو دکھائے جاتے ہیں، ان کے ٹائمنگ بھی بتائے جاتے ہیں. دنیا بھر سے آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، میل کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، مدنی مکالمے مدنی مذاکرے ہوتے ہیں اس میں پوچھ سکتے ہیں، دار اہل سنت کے براہ راست سلسلے ہوتے ہیں اس میں جب پوچھ سکتے ہیں. شرعی رہنمائی لینے کے طریقے بہت ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے تمام تر معاملات، تمام تر رسم و رواج، تمام تر تہوار، طور طریقے جو بھی ہیں ان کو کرنے سے پہلے ان کی شرعی رہنمائی لے لیجیے. ماشاءاللہ شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے اور الحمدللہ اس کے لیے ذرائع ایک نہیں ہے تو دعوت اسلامی آپ کو کئی ذرائع دے رہی ہے. جو آپ کے لیے آسان ہو وہ ذریعہ استعمال کر کے اپنی شرعی رہنمائی لے لیجیے. کھائے نہ کھائے کسی چیز کو شرعی حکم سمجھ کر کر لینا جبکہ وہ شرعی حکم نہ ہو یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں جہالت سے بچا کر علم کا نور عطا فرمائے. آمین بجاہ مشرک. ماشاءاللہ اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بعض تو ایسے عجیب لوگ ہوتے ہیں قبرستان آپ نے کہا نا تو وہ قبریں یوں یوں بنی ہوئی ہوتی ہے تو یوں جاتا ہے کوئی یوں جاتا ہے کوئی یوں پاؤں رکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں مطلب کہ بڑا مطلب جیسے نہیں وہ سرکس میں رسی کے اوپر چل رہا ہوتا ہے وہ یوں جیسے رسی کے اوپر چل رہا ہے تو مجھے کوئی ابھی میں قبر تک پہنچ جاؤں گا تو مجھے کوئی پیچھے سے کوئی تحفے کا اعلان کر دے گا تو واہ واہ یہ بغیر کسی قبر پر پاؤں رکھے وہ اس قبر تک پہنچ گیا ہے اور راستے میں نہ جانے کتنے کیونکہ یہاں تو قبریں عجیب و غریب طریقے سے بنی ہوئی ہیں اور مطلب پتا چلتا بہت زیادہ قبر بنانے کا جو انداز ہے نا ہمارے یہاں اس یہ بہت زیادہ عجیب و غریب ہے. یقین نہیں آتا کہ یا نہیں ہوگی تو ہے معاملہ. تو بہتر یہی ہے کہ باہر جو سڑک بنی ہوئی ہوتی ہے باہر کھڑے ہو کر دعا فاتحہ کر کے اسال ثواب کر کے نکل آئے اور کیا کر سکتے ہیں. قبرستان ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بالکل جگہ ہی نہیں ہے نہیں ہے اور جہاں جگہ ہے تو وہاں پر وہ اللہ کہ راہداری بنی ہوئی ہوتی ہے لیکن جہاں نہیں ہے ہمارا نیوا شاہ کا قبرستان. جی جی ہمیں وہاں جانے کا جب اتفاق ہوتا ہم دیکھتے ہیں کہ اندر قبرستان میں اندر جانے کے لیے جگہ نہیں ہوتی وہ اس انداز سے قبریں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور بعض جگہوں پر وہ انہوں نے راستہ بنایا ہوا ہوتا ہے, وہ اللہ کرے یہ واقعی راستہ ہی ہو, قبر مسمار نہ کی گئی, ہاں واقعی راستہ ہی ہو. اب اس کے الگ احکام پہ وہ پورا وہ اس طرف ہم اپنا مکالمہ لے کر نکل جائیں گے. تو واللہ تعالی عالم و رسول عالم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو عزم کا اظہار تو کرو بھائی, کون کرے گا؟ جاری رہے گی انشاءاللہ, عز و جل لگا رہے گا انشاءاللہ. نور کی برسات, نور کی برسات, نور کی برسات, جاری رہے گی ان شاء اللہ. صلوا علی الحبیب. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا شرح کی بارگاہ میں, تمام بارکین شرح کی بارگاہ میں, اور میرے میٹھے میٹھے پاپا کے شہزادوں کی بارگاہ میں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے میں مذہبی معبود سے محمد راشد اختر عرض کر رہا ہوں. الحمد للہ نبی مکالمہ اور عاشورے کی جو نشریات ہے دس لوگوں کی, یہ بڑے زور شوق سے الحمد للہ ہمارے مزدیک میں, ملالی میں, الحمد للہ زامبیا میں, زمبابوے کے اندر, الحمد للہ کثرت سے اس طرح ہمارے حفیظ چینل پہ اس طرح ہمیں دیکھ لیے, بہت پسند کر رہے ہیں ان نشریات کو. اللہ تعالیٰ سوجن آپ کو اور تمام ارکن شعرا ہمارے بابا کو, بابا کے شہزادوں کو اللہ تعالیٰ جلال اس کے بالخیر عطا فرمائے, اور نظر تک سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے. ایسا بھی ایک سوال آج زمزم عاشورے کے در عاشورے کے دن دنیا کے پانی میں مل جاتا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ اس دن پانی عاشورے کے اندر مل جاتا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ اور دوسری عرض یہ تھی کہ بعض لوگ مدینہ شریف سے واپس آتے ہیں حج کر کے, عمرہ کر کے, کچھ امیٹیشن کی دھاپ کے چھندے کڑے وغیرہ لے کر آتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو, جو لوگ پہنتے ہیں تو بڑے فخریا انداز سے دیتے ہیں کہ ان کو مدینے کا چلنا ہے اور مدینے کا کڑا ہے. تو پوچھنا تھا کہ اگر یہ اس طرح کی جو دھات کے جو چھلے ہیں, چاندی کے چھلے ہیں, یہ مرد کے لیے اس کا پہننا, اس کا کیا حکم ہوگا, اور اس کو پہن کر نماز پڑھنے گا کیا حکم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے, اور تمام ہماری نگری چینل کی جو ٹیم ہے, نگری چینل کے ذمہ داران ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو دین دنیا کی بھلائی عطا فرمائے. بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھایا, اور نگری چینل کے فیضان سے اللہ تعالیٰ دنیا کے کونے کونے میں میرے پاپا کے فیضان کو عام فرمائے, اور الحمد للہ ابھی مزمبیک پہ ایک قافلہ ہمارا بلانے کے لیے اسلام بھائی ہجرت کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جمعے کو ان کا سفر ہے, ان کے لیے دعا اور بھائی بھائی صاحب, اور انشاءاللہ شاء اگلے مہینے میں یعنی جنوری کے مہینے میں ملاوی سے انشاءاللہ شاء اللہ زامبیا کے لیے 12 دن کا قافلہ سفر کرے گا. ماشاء اللہ دعا فرما دیں گے شعبہ کرپلا کے اسلام ثواب کے لیے, اور خلفائے راشدین کے اسلام ثواب کے لیے, اور یہ قافلہ انشاءاللہ شاء اللہ جنوری کے اینڈ میں جو ہے وہ سفر کرے گا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام شرکائے قافلوں کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے, کامیابی سنتنا فرمائے, لیکن ان کے پاپا کے فیصلے سے مستفید فرمائے. ایسے دعا میں رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. آمین بجاہ النبی الامین. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں ہمارے مزمبیک میں موجود تمام عاشقان رسول پر فرمائے. آمین. اور آپ کے مدنی قافلوں میں برکتیں بھی عطا فرمائے. آب زمزم کا مل جانا, اس کے متعلق مل سنت سے مذاکرے میں بھی سوال کیے گئے, مدنی مذاکرے میں اس کی برکت مراد دی جائے گی. جی باقی تو باقی جیسے زمزم کے پینے کا جو احکام ہے کہ کھڑے ہو کے پیے جائیں, تو اس طرح عاشورہ کے روز بھرا جانے والا پانی گھروں میں ٹنکیوں میں وہ سب کھڑے ہو کے پینا شروع ہو جائیں یا سبیروں میں سب کھڑے ہو کے پینا شروع ہو جائیں, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں, اس کی برکت کا بیان کیا جائے گا الحمدللہ, اس سے مراد اس کی برکت بھی برکت لی جائے گی. اور دوسرا یہ آپ نے سوال کیا تھا کہ چھلے, مدینے کا چھلا تو مدینے کے کڑے, تو اب یہ کہ اب تو یہ چل پڑا ہے راشد بھائی, ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ راشد بھائی, اور اپنے باب المدینہ کے تھے کہ ہجرت کر گئے موزمبیک ماشاءاللہ, اور ماشاءاللہ وہاں یہ کروڑ مرحبا مدنی کاموں کی, اب ماشاءاللہ سے ملاوی کا سفر کر رہے ہیں, ہاں دھومے مچا رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ انہیں استقامت اور مزید ان کو خیر و برکت عطا فرمائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ مدینے کا مدینے منورہ سے آئے یا مکہ مکرمہ سے آئے, اصل بات ہے مدینے والے کی شریعت کیا کہتی ہے, حق حق حق. تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا ارشاد فرمایا دیکھا جائے تو اس طرح کا جو چھلا پہنتے ہیں کڑا پہنتے ہیں, یہ کڑا تو میں مردانہ چوری کہوں گا اس کو, تو میں چوریاں پہنیں گے تو لوگ کچھ بولیں گے, تو کڑا پہنتے ہیں ہم مرد ہیں لوہے کا کڑا, ہم لوہے کی چوری پہنیں گے نہیں کیا بولیں گے, تو ہم مرد ہیں لوہے کی چوری پہنیں گے, عورتیں کانچ کی چوریاں پہنتی ہیں, ہاں ہم عورتیں اتنے بڑے والے ہم کچھ نہ کچھ گدے کی تو پوچھ سکھا لیں گے, ہم اتنا کون ہی رکھیں گے ہی رکھیں گے, تو یہ مرد تو مرد ہوتا ہے نا, تو یہ لوہے کا کڑا پہنتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے, اور یہ جو چھلا پہنتے ہیں بھلے مدینہ منورہ سے آپ نے لے کر پہنا ہے لیکن مدینے والے کی شریعت نے اس کے پہننے کی اجازت نہیں دی. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی یاد آتا ہے, وہ بھی مدینے میں ہی تھے اور مدینے سے ہی انہوں نے چھلا یا انگوٹھی پہنی ہوئی تھی, لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی, بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں وہ حاضر تھے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس سے جہنمیوں کی بو آ رہی ہے, اگلے دن وہ تانبے کا پہن کر آ جائیں, فرمایا تمہارے پاس سے بوتوں کی بو آ رہی ہے, تو پھر عرض گزار ہے کہ میں کیا کروں کیا پہنوں, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر چاندی کی انگوٹھی پہننے کی ترغیب دلائی کہ پہنے چاندی کی انگوٹھی پہنی جائے, اس کا بھی طریقہ بھی بتا دیں بزرگ, اس کا یہ ہے کہ چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے صرف ایک انگوٹھی پہننا جائز قرار دی گئی ہے, وہ بھی 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو اور بغیر نگ والی بھی نہ ہو, اس میں ایک نگ لگنا چاہیے ایک سے زیادہ بھی نہ ہو, تو مرد کی جو انگوٹھی ہے اس کی کچھ شرائط ہیں کہ ایک تو انگوٹھی ایک ہو دو نہ ہو, اس انگوٹھی میں نگ کا لگنا ضروری ہے, اب چاہے نگ پلاسٹک کا ہو یا کسی پتھر کا ہو یہ پہن سکتے ہیں, اب وہ نگ دو نگ نہ ہوں ایک ہی نگ ہو, نگ کا سائز جتنا بھی ہو اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے, تو ایک انگوٹھی چاندی کی 4.5 ماشے سے وزن اس کا اتنا نہ ہو اس سے کم ہو, اور اس میں چھلا جس کو کہتے ہیں جس کے اندر نگ نہیں لگے ہوتے تو اس کی اجازت نہیں ہے, نگ بھی لگنا چاہیے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا وہ مدینے میں ہی تھے, تو وہ بھی انگوٹھی مدینے کی ہی تھی, تو جس طرح مدینے سے آیا ہوا چھلا ہمارے یہاں کے لوگ جو بڑی عقیدہ تو محبت سے بعض نادان پہنتے کہ مدینے کا چھلا ہے, تو مدینے والے جو صحابی تھے وہ بھی مدینے میں ہی پہنے ہوئے تھے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ میں ہی ان کو منع کیا تھا. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ شریعت مطہرہ نے جب اس کی اجازت نہیں دی تو اب چاہے وہ چھلا مکہ مکرمہ کا ہو یا مدینہ منورہ کا ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے, چھلا پہننے کی اجازت نہیں ہے, البتہ چاندی اگر مکہ مکرمہ کی یا مدینہ منورہ کی ہے تو اس عقیدت اور محبت میں کوئی چاندی کی انگوٹھی پہنتا ہے, اور جو اس کی صفت بیان کی کہ 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو اور اس میں نگ لگا ہو تو یہ اس عقیدت و محبت کا اظہار کرنا ہے, تو مدینہ منورہ سے چاندی کی انگوٹھی منگوا لی جائے, وہ اس عقیدت و محبت میں پہنی جائے, چھلا مرد کے لیے جائز نہیں ہے. اور اس وقت کوئی عام لوگوں کے لیے انگوٹھی پہننے کی کوئی ایسی فضیلت بھی کہیں بیان نہیں کی گئی, ماشاءاللہ جو مفتی اسلام ہوتا ہے اس کے لیے تھا, وہ بھی جب ربر اس ٹائم کی جب ترکیب نہیں تھی تو وہ انگوٹھی ہوتی تھی اور اس کے اوپر عبارت لکھی ہوتی تھی اور اس کا رخ بھی اٹھیلی کی طرف ہوتا تھا اور وہ اس بطور مہر استعمال کا امیر اہل سنت نے یہ اپنے مدنی پل ہمیں عطا فرمایا ہے. تو اس انداز سے ہو تو بس ایک جائز زینت ہے, جائز زینت ہے. تو اب جائز زینت ہے تو اس کو جائز طریقے سے ہی اختیار کیا جائے, حد سے تجاوز نہ کیا جائے. ہر وقت پہن سکتا ہے ایسا وہ, یا اس کے لیے بھی کوئی باقاعدہ کوئی مخصوص ٹائم ہوتا ہے؟ پہن سکتا ہے, اب جائز زینت ہے تو پہن ہی سکتا ہے, مگر وضو وغیرہ کے وقت احتیاط کرے کہ پانی نیچے بہ جائے. صحیح. بعض جیسے کہ عموماً ایسا چھلا پہن کر آئے نا, چند دن میں ملاقاتوں کا سلسلہ رہتا ہے اسلامی بھائیوں سے, تو الحمدللہ جب ملاقات میں یہ ان کو کہتے تو اتار دیتے ہیں. اب اس وقت ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یار یہ لائن میں لگ کر اتنی دیر ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے, تو اس کے دن میں کچھ تو محبت یا کچھ تو اس کی ذہن ہوگا. تو اب اس وقت جب ہم اس کو چھلا یا کوئی ایسا کڑا یا ایسا ناجائز فیل کرتا پاتے ہیں, اور جب زن غالب ہو جاتا ہے کہ اس کو سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گا, اب سمجھانا واجب ہو گیا. تو زیادہ تر یہی دیکھا ہے کہ وہ مطلب نہیں نہیں ابھی اتار دیتے ہیں. تو یہ جب اتار میں رکھتے ہیں نا, یہ دیکھی ہوئی بات عرض کرو, اتار میں رکھتے ہیں نا, اتر نہیں رہی ہے, اتر تو ان کو کہتا ہوں تھوڑا اور بھی گھماؤ, اتر نہیں رہے. اس کو کہتا ہوں جہاں جا کر تھوڑا اس کے لائے وہ خون وون نہ نکل جائے نا, وہ اتارنے میں کوئی اثر ہو سکتا ہے, جذبات ہی بہت ہو جاتا ہے, تو میں کسی صورت اب اتار دوں تو وہ پھر خون نکلنے کے اندیشے ہوتے ہیں. مگر میں یہاں یہ غور کرتا ہوں کہ جس کی انگوٹھی اتر نہیں رہی ہے, اتنی زبردست قسم کی چپکی ہوئی ہے, وضو کے دوران پانی کیسے اندر جاتا ہوگا اگر یہ اس کی کوئی موومنٹ ہی نہیں ہے, اور وہ جگہ جب اگر خشک رہ جاتی ہے تو وضو کیسے ہوگا؟ وضو نہیں ہوگا, نماز بھی نہیں ہوگی. وضو نہیں ہوگا, نماز نہیں ہوگی. غسل میں بھی تو مسئلہ ہے نا, کہ یہ تو فرض ہے نا, وضو میں جو چار فرض ہیں اس میں ہاتھ دھونا بھی تو فرض ہے نا, تو یہ بھی مسئلہ ہے. ایک اور بات یہ کہ محرم الحرام کے ان مبارک ایام میں لوگ منت کے کڑے بھی پہن لیتے ہیں, اس پر بھی ہماری رہنمائی کا سامان کرے. دیکھو منت پر مدینہ منورہ کے کڑے نے, مدینہ منورہ کی جب بات آ گئی تو مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز مدینہ ہے. انڈرسٹوڈ. مدینہ ہے نا, الحمدللہ مدینہ مدینہ ہے, الحمدللہ. سیدنا حسین سے محبت بھی تو یوں ہی ہے نا کہ وہ مدینے والے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہی سے تو چلے تھے. ہاں ٹھیک ہے نا, تو مدینہ تو مدینہ ہے, مدینے والے کہلاتے تھے. خدا خدا اگر قیامت میں بھائی سارے دیوان ہیں. نارا مدینہ ہمیں جان دل سے ہے پیارا, مدینہ وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا, مدینہ وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا, مدینہ لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ. مدینہ کے ناظر آپ بھی جھومتے ہو نہیں جھومتے ہو؟ پتہ نہیں آپ بھی جھومتے ہو پتا ہے, ہم آپ کو آپ ہم کو دیکھیں تو ہم تھوڑی دیکھیں گے. اچھا الحمدللہ ایک اسلامی بھائی کا تو جانا ہوا ہے نا, تو انہوں نے تو اس بات کا اظہار کیا کہ جب بھی مدنی چینل پر الحمدللہ نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہمارا بچہ جھولے میں جھولنا شروع کر دیتا. جھولے جملے میں جملہ جملے ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ بھی ایک داد دیکھی. چلو بچہ تو جھولے میں جھومتا ہے جھولتا ہے جو بھی ہم اس کو لے لو آپ اس میں ٹھیک ہے نا اپنے سے کلام نہیں کرتے اللہ کی شان ہے ماشاء اللہ. لیکن یہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی جھومنا چاہیے یار اور ان کو بھی نعرہ لگانا چاہیے لگائیں گے دیوانے نعرہ لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان دل سے پیارا مدینہ. حکم جو نا مدینے والے کا چلے گا. اب آپ کربلا محلہ کی بات کریں یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وغیرہ جو محرم اور حرام کی منت کی بات کریں عمل شریعت کے معیار پر دیکھا جائے گا کہ شریعت اس کی اجازت دیتی کہ نہیں. ماشاء اللہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے اس میں جو شریعت مطہرہ کی پابندی پائی جاتی ہے جی ہاں تو انہوں نے خود اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کی شریعت مطہرہ کی پاسداری کے لیے تو الحمدللہ مسلمان کو بھی یہ ایک آپ نے سبق دیا درس دیا کہ شریعت مطہرہ کی پاسداری ہی سب سے اولین حیثیت رکھتی ہے. پاؤں میں بھی کڑے پہنتے موٹے موٹے لوہے کے کڑے پہنتے اور اس میں ایک ان کی لوچک ہوتی ہے ہاتھ یا پاؤں میں یا انگلیوں میں کڑے وغیرہ پہننے کے اس طرح کے لوجک یہ بیان کرتے ہیں تکلیف ہے بعدوں کا تکلیف کی وجہ سے بھی کہ یہ پاؤں کی تکلیف دور ہو جائے آپ کے لیے آپ مطلب مکتوبات تعویذات اتاریہ جو ہے روحانی علاج ہمارا ہے وہ سے دھاگا لے لیں الحمدللہ عزوجل یہ آنکھوں دیکھی تجربات والی بات عرض کرو ماشاء اللہ دھاگے جو ہمارے کالے جو ڈوریاں جو ملتی ہیں پاؤں دم کی ہوئی اس سے واقعی بہت فرق پڑتا ہے یعنی پاؤں کی تکلیفوں میں نے خود دیا ہے دینے والے جن کو ہوا اور انہوں نے خود کہا یہاں تک میرا اس میں مشاہدہ ہے کہ دونوں پاؤں میں تکلیف ہے اور ایک پاؤں کا دھاگا کہیں گر گیا تو جس پاؤں میں بندھا ہوا نا وہاں تکلیف نہیں ہو رہی جس پاؤں سے گر گیا وہاں تکلیف شروع ہو گئی یہ ذاتی طور پر مطلب دیکھی ہوئی باتیں بتائی ہوئی باتیں کہ یہاں یہ شروع ہو گیا تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ ہے چیزیں. یہ والی جو انگلی تھی اس میں ڈاکٹر نے آپریشن کہہ دیا تھا کہ یہ آپ کی انگلی ختم ہو گئی ہے اس میں میجر آپریشن ہوگا تب جا کے صحیح ہو. تقریباً 3 سال وہ تکلیف میں گزارا. یقین کیجیے امیر السنت کا یہی جو تعویذات اتاریاں اس میں سے یہ دورہ انہوں نے استعمال کیا تقریباً 3 یا 4 دن ایک ہفتہ بمشکل لگا ان کی وہ انگلی جو تھی وہ صحیح ہو گئی. ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ یہ آپریشن کے بغیر کیسے صحیح ہو گئی ہمیں یقین نہیں آتا ہے. تو بتایا کہ یہ الحمدللہ میرے پیر صاحب کا جو تعویذ ہے اس کی برکت صحیح ہو چکی ہے. باپا خود بنا کے نہیں دیکھے یعنی باپا یہ تو بس یہی میں دیکھ یہی تو برکت ہے نا جو باپا نے اجازتیں دی ہوئی ہیں اور وہ مطلب کہ وہ دیتے ہیں ماشاء اللہ اس کا فی سبیل اللہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ مطلب یہ جو لگے دم میٹھے گم کوئی کماوے کھاوے ہم ایسا نہیں ہے. تو الحمدللہ فی سبیل اللہ حساب ہے اور پیسے نہیں لیے جاتے ہمارے یہاں روحانی علاج کے تعویذات وغیرہ کے بس آپ سے آپ کا وقت مانگا جاتا ہے. سبحان یہ جو دعوت اسلامی کی جو برکتیں ہیں یہ دے یہ سب فی سبیل اللہ ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں جو پلیٹنگ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں تعویذات میں بھی جائے روحانی علاج جب ہوتا ہے تو اس میں بھی کئی اخراجات ہوتے ہیں یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. اور اخراجات آپ کو پتہ دعوت اسلامی ماں مدنی چینل اپنے اخراجات یہ مدنی عطیہ سے پورے کرتی ہے. آپ جو چندہ دیتے ہیں یہ ہمارے اخراجات پورے کرتے ہیں ہم لوگ. تو اس میں کئی ایسے کام آ جاتے ہیں کہ ہم یہی چیزیں کرتے ہیں. آپ تو یہ روحانی علاج آپ اختیار کریں اور یہ لوہے کے کڑے پاؤں میں ہاتھ میں اور طرح طرح کی یہ جو محرم الحرام کے حوالے سے بھی جو ہم لوگ منت وغیرہ جو کرتے ہیں نا میں آپ کو مشورہ دے گا ہر ہونے والی منت ہی غلط ہی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. لہذا جو کرنے جا رہے ہیں آپ کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم صحیح کر رہے غلط کر رہے ہیں تو ایک بار پوچھنے میں کوئی نقصان نہیں ہے آپ کا. پوچھنے میں فائدہ ہی نہ پوچھنے میں نقصان کا پہلو تو سامنے نظر آ رہا ہے, پوچھنے میں کوئی نقصان نہیں ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے کہ یہ میں کرنے جا رہا ہوں اپنے بیٹے کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, شادی کے لیے, قرضے کے لیے, پریشانی کے لیے کچھ کرنے جا رہا ہوں, یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت طریقہ تبدیل ہو جائے اور آپ کا کام بہتر طریقے سے ہو جائے, بہتر طریقے سے بھی تو ہو سکتا ہے, تو پوچھ لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں ایک اور بات یہ ہے, ویسے تو جو خلاف شریعت پہ چھلے وغیرہ یہ پہننا ناجائز, یہ گناہ ہی ہے, لیکن اگر یہ چھلے خلاف شریعت جو ہوتے ہیں یہ پہن کر اگر نماز پڑھی جائے تو نماز بھی مکروہ تحریم ہوتی ہے. یہ یہ سوال کیا تھا, بھول گیا تھا, تو یہ بھی مطلب یہ کہ ہم نماز گناہ تحریم ہو گئی, ایک تو گناہ کر ہی رہے ہیں چھلا غیر شریعت کے خلاف پہن رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ جو ہم عبادت کر رہے ہیں وہ بھی ہماری مکروہ تحریمی ہو رہی ہے. مکروہ تحریمی یہ واجب الادا ہوتی ہے, واجب الریادہ ہوتی ہے, اس کا ریادہ واجب ہوتا ہے, اس کو لوٹانا واجب ہوگا. تو مجھے تو واقعی وضو پر وضو غسل پر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نہیں احتیاط کرتے ہوں گے, مطلب اگر یوں کہیں کہ بالفرض اس کا چھلا ایسا ہے کہ اس کا وضو ہو بھی جاتا ہے, نماز تو مکروہ تحریمی, نماز تو مکروہ تحریمی ہوگی, درست فرمایا. یہ بھی سوال کیا تھا انہوں نے کہ اس پر نماز پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جزاک اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدیر احمد اتاری لالا مسا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری کنٹری ناروے رہتی ہے, تو انہوں نے مجھے فون کیا ہے کہ آپ حضرت امام حسین کے نام کا جو ہے نا وہ بکرا لے کے نا تو اس کو ذبح کر کے تو اس کو چھت کے اوپر جو ہے نا وہ پھینک دینا ہے, کیا ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ مہربانی کر کے جو ہے نا وہ آپ اس کا جواب دیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اصال ثواب کے لیے بکرا کاٹنا ہے, وہ بھی چھت پر, اور پھر اس کا خون بکرا کاٹ کے کہیں پر بھی پھر اس کا گوشت چھت پہ پھینک دینا ہے, گوشت چھت پہ پھینک دینا ہے. کیا ایسا کرنا درست ہے امام حسین کے نام پر رضی اللہ عنہ؟ اس کو کھانا پینا نہیں ہے, اس کو کھانا نہیں ہے, غالباً شاید پرندوں کے لیے. کانسیپٹ بھی ہوتا ہے کہ چیلوں وغیرہ کے لیے بھی ترکیب, اچھا جانوروں کو کھلا دو. اگر یہ نیت ہو تو کیسا, اور ایک جو اس کے علاوہ کانسیپٹ ہو تو کیسا, دونوں پر رہنمائی ہو جائے. ایسے میں جب جانور ذبح کیا گیا, بکرا ذبح کیا گیا, تو جانوروں کے مقابلے میں انسانوں کو کھلایا جائے. مسلمان غریب فقرا نادار محتاج ہیں, تو اس جانور کا گوشت ان پہ صدقہ کیا جائے, یا اس کو گھر میں ہی اس کی کوئی بریانی بنا لیں اور اس کو غرابہ میں تقسیم کر دیں, محلے میں آس پڑوس میں مسلمانوں میں تقسیم کر دیں. اس طرح یہ گوشت کو چھت پہ ڈال دینا, پھینک دینا, ضروری نہیں ہے کہ اس کے سارے اجزاء چیل کوے پرندے کھا لیں, ویسے بھی چیل کووں وغیرہ کو دینا یہ اس کے مقابلے مسلمان کو ترجیح دی جائے. بھائی گوشت ضائع ہونے اور خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے, اندیشہ ہے. اتنے چیل کوے پورے بکرے کے گوشت کو کھا لیں اور کچھ سڑ جائے گا, پڑے پڑے بیکار ضائع ہوگا, تو اس طرح پھینکنا سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی اجازت مطلب ہو. اس کو یہی ہے کہ ان کو چاہیے کہ باقاعدہ گوشت کو یہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیں, مسلمان کو کھانا فراہم کرنا یہ اعلیٰ ترین صدقات میں شامل ہے. اعلیٰ حضرت والی کتاب آجی امین یاد آتی ہو تو راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے حوالے سے. غربت اور افلاس تو اس وقت کس پر آیا نہیں ہے, تو جو غریب نادار ہیں جو قربانی کے ایام سے فارغ ہوئے تو کچھ غریبوں کو گوشت یوں مل جاتا ہے, تو اگر کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے لیے کوئی بکرا قربان کرے تو اس طرح جانوروں کے مقابلے میں اسے اس گوشت کو مسلمان فقیروں پر ہی صدقہ کرنے کا حکم دیا جائے گا. ماشاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم ہے, حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی مکالمے نے آپ یہ فرمایا تھے کہ یہ کارڈ لگایا کریں, نیتوں والا کارڈ ہے, غیبت والا کارڈ ہے, تو یہ اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں یہ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ لگانے سے مطلب کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں اور کس وجہ سے بندہ یہ لگائے. جزاک اللہ. اس میں یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ نیکی کی دعوت پیش کروں گا, جو یہ کارڈ پڑھے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا بھی ذہن بنے گا نا, تو پڑھانے کے لیے بھی نیت کی جا سکتی ہے. پھر خود لگا رہے گا تو اپنی بھی یاد دہانی ہوتی رہے گی, اپنے کو یاد آگا. اب یہ کارڈ میں اندر بھی لگا سکتا ہوں, مگر چونکہ مقصد میرا میرے چینل کے ناظرین کو پڑھانا ہی ہے, اس لیے دیکھتے ہوئے میں صحیح کرتا رہتا ہوں یہ کارڈ کو, صحیح کرتا رہتا کہ یہ مقصد اس کا پورا ہو کہ چینل کے ناظرین یہ پڑھیں. اور یہ غیبت کے کارڈ کی تو میں نے ایسی بہاریں دیکھی ہیں, یقین مانیے کہ جب یہ نیا نیا کارڈ آیا تھا نا تو اتنے اس کی ایسی بہاریں تھی کہ اسلام بھائی آتے تھے وہ مسائل لے کر, تو بعض اوقات اب اکیلے ہوتے تو وہ بعض اوقات کارڈ نہیں بھی لگے ہوئے ہوتے, ہوتا ہی نہیں مکتب میں, اکیلے اکیلے ہوتے تو نہیں بھی ہوتے کارڈ, تو اب جیسے کوئی آیا تو فوراً کارڈ نکالا ہوتا لگا لیا, تو جیسے وہ آتا بھرا ہوا ہے, یہ میرے ساتھ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے, آتا بھرا ہوا ہے کھا جائے گا نا, بھراس نکالنے کا یاد ہے تو کارڈ لگا لیا, پہلے کارڈ پڑتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا گئے جی حکم, اب چار دفعہ اپنے حکم بولو تو اس کے منہ سے کچھ نکلتا نہیں ہے, تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ جو بھی خوف خدا رکھنے والا اور اس طرح کا اسلائی بھائی ہوگا وہ دیکھے گا کہ غیبت حرام ہے, یہ غیبت جہنم میں لے جانے والا کام ہے, غیبت کی تباہ کاریاں جب اس سے پڑی ہوں پھر اس کو مثالیں اس کے ذہن میں ہوں, تو الحمدللہ عزوجل اس کے میں نے ذاتی طور پر میں نے اس کے بہت سارے فائدے دیکھے ماشاء اللہ. پھر اپنے جب یہ دیکھیں جیسے ہی نیت کا کار ہے, لیکن باپا کی حکمت یہ کہ ایک چپ سو سکھ حق, یہ لگا ہے ایک چپ سو, ایک چپ سو, ایک چپ سو, پہلے تو لو بعد میں بولو. تو انشاءاللہ یہ مدنی پھول سے کفل مدینہ کی بھی ترغیب رہتی ہے. ماشاءاللہ مرحبا لگا ہو نا, تو اسی طرح کفل مدینہ ایسے کئی کارڈ ہے, بدل بدل کے بھی چاہے تو لگا سکتے ہیں, تو انشاءاللہ مسلمانوں کی دل آزاری سے بچنے والا بھی کارڈ موجود ہے. تو یوں اگر مختلف کارڈ اگر ہم لگاتے رہیں گے نا تو اس میں اچھی اچھی نیتیں یوں کی جا سکتی ہے, اور واقعی اگر آپ کا کارڈ پڑھنے سے اور آپ کی یہ نیت تھی کہ میں کارڈ لگا رہا ہوں کہ وہ پڑھ کر اس کی اصلاح ہو جائے, تو اگر آپ کے کارڈ لگانے سے کسی کی اصلاح ہو جاتی ہے تو یہ کس قدر آپ کو اس کا اجر و ثواب کہ آپ مستحق ٹھہریں گے. ماشاءاللہ مرحبا. تیری وجہ سے اگر ایک شخص بھی اصلاح پا جائے تو دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے وہ تیرے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے نیکی کی دعوت دینے کا. ماشاءاللہ مرحبا. اب کارڈ تو کیا لوگ لٹکاتے رہتے ہیں رات, تو کارڈ بھی اب فیشن ہو گیا ہے, کارڈ تو یہ پین میں لگاتے ہیں نا, تو اب یہ وہ بولے کہ پین میں لگایا تھا, آپ کو بولا گا تم نے دھاگے میں کیوں لگایا ہے, ہم بولتے ہیں بھائی کیوں پٹی بنائی ہے, کیوں یہ لگایا ہے, لگانے کا مقصد ہے تب لگا لیا, پین سے لگاتے تو کوئی یوں لٹکاتے تو بس یہ پہچان ہے, تم کے بھی تو لوگ لگاتے نہیں لگاتے یار, تو اپنے بھی تم کا اتار لگاتے نا یار, تو یہ پھر اس میں الحمد للہ باپا کا نام بھی تو لکھا ہوا ہے, حق مرشد اب مدینہ لکھا ہوا ہے, حق کفل مدین لگا رہے گا, 786 لکھا ہوا ہے, حق تو یہ اس میں برکت ہی برکت ہے ماشاء اللہ. مرحبا اللہ کا نام ہے انشاء اللہ عز و جل. سبحان اللہ. تو یوں برکت ہی برکت ہے ماشاء اللہ. ہاں البتہ استنجا خانے میں جائیں تو اسے جیب میں ڈال لیں, کیونکہ اب استنجا خانے میں کھلے کارڈ نہیں لے جا سکتے, اس کو جیب میں ڈال لیں اور پھر نکل گئے. بہتر اس میں بھی ہے کہ اس کو باہر ہی رکھ کے چلے جائیں, باہر رکھتے چلے جاتے ہیں پھر بعضوں کا بھول جاتے ہیں, جب یہ نکلتے ہیں نا باہر تو بھول جاتے ہیں, یا پھر جس نے دیکھ جس کو یاد رکھنا ہوتا ہے نا وہ یاد رکھتا ہے کہ اس نے یہاں رکھا, وہ لے کے چلا جاتا ہے, تو یہ ایک سے ایک یہاں پر لوگ موجود ہیں یار, چپل نہیں چھوڑتا آپ کو پتا تھا, کارڈ بھی کہاں سے چھوڑیں, کچھ ہی چھوڑتے اوڑتے نہیں ہے. آپ کے بھولنے کی دیر ہے, اگلا آپ کے بھولنے کا منتظر ہے. اللہ, ایک طبقہ ہے جو آپ کے بھولنے کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ ادھر بھولو, اس کو یاد ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. آپ بھولو پھر بھول جاؤ. ہاں آپ بھولو پھر بھول جاؤ. تو یہ حال ہے, تو یہ اس کا ایک یہ سائڈ افیکٹ ہے. وہ پھر یہ ملتے ہیں جیسے سر آپ ملے, اب یہ کارڈ کوئی مل گیا اب کیا کرے, لکتا نہیں, یہ تو پہلے تو جس کا تھا اس کا کیسے ڈھونڈے اس کو. ایک جیسے کارڈ ہے, کارڈ پر کوئی علامہ یا کوئی نشانی بھی نہیں ہے, نہ پتہ ہے کہ یہ کارڈ کس کا. تو یہ سارے آزمائش ہی آزمائش ہے. تو حتی الامکان کوشش کرے کہ یہ کارڈ جیب میں رکھ کر آپ اپنی ترکیب بنائیں. تو یہاں پر ایک اور بھی مدری پھول پر ہماری رہنمائی کر دی جائے کہ کہیں واش روم میں جس طرح استنجا خانوں میں جانے کی ترکیب ہو, ہم مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں, یا عالمی طور پر اسلامی بھائی جو پروفیشنل ہوتے ہیں مارکیٹوں میں نمازوں وغیرہ کی ترکیب بناتے ہیں, تو اس میں جو جیبوں میں مقدس اوراق یا کارڈ وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ سامان ہوتا ہے, اور وہ ادب کے تقاضوں کے پیش نظر واقعی واش روم کے باہر رکھتے ہیں اور اتفاق سے وہ بھول جاتے ہیں, تو پھر دیکھنے والے کے لیے حکم کیا, کیا صورت اختیار کرے, مطلب اس پر بھی ہمارے رہنمائی کا سامان ہو جائے. کوئی قضاء حاجت کے لیے گیا اور باہر اسے رکھ دیا, کوئی چیز میں نے دیکھا کہ وہ رکھی ہوئی ہے, رکھی ہوئی اور آج بھی دیکھا کل بھی دیکھا, یعنی کوئی بھول گیا, مجھے کیا کرنا چاہیے, رکھا رہنا چاہیے, مطلب کہ ایک عام آدمی کیا کرے اس کو. اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایک لازمی بات ہے, ایک معظم شے ہے, اس میں ایک دینی مذہبی باتیں لکھی ہوئی ہیں, تو ایسی تحریر کو اٹھا لیا جائے, اور اگر اس میں شناخت بعض صورتوں میں ممکن ہے, کوئی رسالہ رکھا ہو اور اس میں ایڈریس بھی موجود ہو, جی جی, تو اس تک پہنچایا جا سکتا ہے. تو اپنے ذاتی استعمال کے لیے نہ اٹھایا جائے, بلکہ اس نیت سے اٹھائے کہ اگر اس میں کسی کی شناخت موجود ہو تو میں اس کے ایڈریس تک پہنچا دوں گا حقدار تک. اور یوں اس چیز کے رکھے رہنے سے اس مقام پر ضائع ہونے کا اندیشہ ہے, ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے گرنے جانے کا اندیشہ ہے, تو اس مقام سے اس کو اٹھا لیا جائے, اور اگر شناخت ہو تو اس ایڈریس سے پہنچا دیں, نہ شناخت ہو اور مالک کا بھی اگر ممکن ہے ہو ملنا تو تلاش کیا جائے, اور اگر تلاش کرنا ناممکن ہو جائے, مالک کا ملنا ناممکن ہو جائے, تو پھر اس چیز کو شریف فقیر پر صدقہ کر دیں, وہ شریف فقیر کو دے دیں. تو یہ نقطے کا, یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے میں نے اٹھایا میں نے دیکھا کہ کوئی شناخت نہیں ہے اس میں تو میں دوبارہ وہیں رکھ دوں. اب اس مقام پر رکھنا اگر اس میں ایک چیز ضائع ہونے کا اگر اندیشہ ہے, رکھے رکھے وہ ضائع ہو جائے, کوشش کی جائے کہ یہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے, اس کا کام پورا ہو جائے. جی جی, ضائع ہونے سے بچایا جائے. ایسے میں مدنی پھول عرض کر دوں, اتل امکان یہ کوشش کریں کہ اپنی جملہ اشیاء پر کوئی نہ کوئی ایسی پہچان ضرور چھوڑیں, اگر وہ شے کہیں رہ جائے تو ملنے والا آپ تک پہنچا جائے. اب اس میں یہ کہ فوراً جیسے ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی چیز باہر رکھ کے کوئی گیا ہے اور ایک گھنٹے بعد ہم فوراً کاروائی شروع کر دیں, اٹھا کے اس کو احکام کے مطابق شروع کریں, کچھ وقت گزر جائے, ہو سکتا ہے کہ اس کے مالک کو اگلے وقت جب جا رہا ہو قضاء حاجت کے لیے اس وقت یاد آ جائے کہ میں نے فلاں چیز رکھی تھی, تو جب ایسا لگے کہ کچھ دن ہی گزر گئے اور بھول ہی گیا, وہ بھول ہی گیا, تو اب اس چیز کے وہاں رکھے رہنے سے ضائع ہونے کا امکان ہے, تو اس کو پھر جو لکتے کے احکام ہیں بتائے رہے اس کے مطابق صرف کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹنڈو آدم سے محمد شاکر رضا تاری عرض کر رہا ہوں. نگاہ شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ نگاہ شورا باپا ہی کی ادا کو ادا فرماتے ہیں. کہ ابھی جب مدنی مکالمہ شروع ہوا تو اس وقت نگاہ شورا نے تمغہ اختار اپنے سینے پہ چسپا فرمایا اور بالکل واضح طور پر ظاہر کر دیا کہ ربت کچھ کارڈ بھی لگا ہوا ہے, تمغہ اختار لگے ہوئے ہیں. تو نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ وضاحت فرما دیجئے کہ اس طرح ظاہر کرنا اور اگر کوئی اسلام اس طرح ظاہر کرے تو کیا اچھی اچھی نیتیں کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کی لاج رکھے, اور میں واقعی طور پر اخلاق کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی اداؤں کو ادا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. ماشاءاللہ مرحبا. تو یہ وہ ادا ہیں جس نے اس اداؤں کو قربان ہو کر دین کا بہت کام کیا لوگوں نے. ماشاءاللہ ان کی اداؤں نے بہت سے لوگوں کو ان کے قریب کیا ہے, اور مجھے ذاتی طور پر ان کی ادائیں بڑی پسند اور بڑی محبت ہے. ماشاءاللہ. یہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی ادائیں بڑی ڈیو ٹو نیچر اور بڑی لوجیکل اور بہت ہی زیادہ پر حکمت ان کی ادائیں ہوتی ہوا کرتی. الحمدللہ. رہی بات یا کارڈ لگانے کی, تو ابھی آپ کے سوال سے پہلے ہی میں اس کا عرض کر چکا جواب کہ میری نیت یہی ہوتی ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین یا موجود استعمال, کیونکہ کارڈ آپ کو یاد ہے وہ پہلے چھوٹے آتے تھے, یہ ہم نے کارڈ بڑے بنائے. یہ اتنے چھوٹے کارڈ ہم لوگ لگاتے تھے تو یہ کیمرے میں نظر نہیں آتے تھے. پھر اس کے کلرنگ کلر ٹریٹمنٹ پر ہم نے کام کیا کہ وہ کلر ہوتا تھا تو وہ شیڈ پڑتا تھا تو چینل کی اسکرین پر کارڈ پڑا نہیں جاتا تھا. جب پڑا ہی نہیں جا رہا تو اس کی وہ علت ختم ہو گئی, وجہ ختم ہو گئی. تو پھر اب اس کی کلر ٹریٹمنٹ ہوئی کہ اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے اور یوں نظر آنا چاہیے, ابھر رہا ہو تو تھوڑا بڑا ہونا چاہیے کہ چینل پر نظر آ جائے. اور نیکی کی دعوت ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ نیکی کی دعوت دینا ہے کہ یہ یاد رہے. اور امیر سنت کا خاص تاکید ہے کہ تم لوگ یہ غیبت کی ساری چیز بند مت کرنا, یہ نعرے اور یہ ساری چیزیں زندہ رکھو کہ اس سے الحمدللہ امت میں غیبت سے بچنے کا ذہن بنا رہے گا. ماشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور قفل مدی لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اپنے گھر میں بھی اس کو رکھیں, یعنی بچے نے غیبت کی نا فوراً گھر کا بڑا اللہ کرے اس کو سمجھ پڑ جائے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. وہ بچہ ویسا بچہ بھی پھر بچوں کی بھی عادت ہو جائے گی, لیکن بچہ بعضوں کا دیکھی جگہ بولے گا جو وہ غیبت میں پڑتی نہیں ہے, تو یہ بچہ ہی ہے نا تو اس کو بھی سمجھانا چاہیے. تو یہ بار بار بچوں کو یا گھر میں ہی ہوں اگر موقع محل وزن مقام کچھ ایسا ہے تو اسے کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو فوراً غیبت کی طرف توجہ دلا دینی چاہیے گھر کے اندر بھی. ماشاءاللہ مرحبا. تو غیبت کے خلاف جنگ ہر طرف ہر جگہ جاری ساری رہنی چاہیے انشاءاللہ. اور چونکہ اب نیت کے متعلق الحمدللہ امیر سنت ایک عرصے تک ہمیں مدنی پھول دیتے ہی چلے آ رہے ہیں, تو غیبت سے نیت سے متعلق بھی کارڈ دے دیا کہ یہ نیت کر لیا کریں, تو یہ بھی لگا لیا تاکہ ہمارے اسلامی بھائی یہ بھی پڑھیں اور ان کا ذہن بنے کہ ہمیں صبح صبح صبح یہ نیتیں بھی کر لینی ہے. جامع نیت کا مجھے بارہا یاد ہے, اسلامی بھائی بارہا سوال کرتے تھے کہ کوئی جامع نیت بتا دیں جو گھر سے نکلتے وقت ہم کر لیا کریں, نکلتے وقت کر لیا کریں. تو الحمدللہ ایک بہت ہی جامع اور مانع نیت امیر سنت ہمیں لکھ کر دے دی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ کارڈ لگانے کی اب ایک اس میں ایک اور بات بھی سب ذہن میں آتی ہے, مدنی چینل کے ناظرین کی ایک طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ عمومی طور پر ہمارے اندر ایک ترکیب ہوتی ہے کہ ہم حریص ہوتے ہیں نا, کسی چیز کی حرص ہوتی ہے کہ ہم یوں کر لیں یوں کر لیں یوں کر لیں, یہ ہو جائے یہ ہو جائے. عمومی طور پر ہم بزنس سے وابستہ ہوتے ہیں تو ہم یہ صورت اختیار کرنے کی ترکیب بناتے ہیں کہ وہ ذرائع اختیار کریں جس سے ہمارا بزنس ڈیولپ ہو, ہماری جو انکم ہے ان انکم ریسورس کی صورتیں بڑھ جائیں. ایک دکان چلا رہے ہوتے ہیں, دکان کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ سائڈ بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لاٹس کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور کوئی ترکیب نہیں بنتی تو چلو کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ پراپرٹی کا کام کھول رہے, یار کوئی موٹا آئٹم ملے تو میرے کو بتانا, یہ ترکیب اختیار کر لینا, یار کچھ پیسے پڑیں گے لگ جائیں تو یہ ترکیب بن جائے, دو چار پرسنٹ کی ترکیب بن جائے, یوں بن جائے وہ بن جائے. ہم ڈبل بارہ گھنٹے اس حرص میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہمارے دو کے تین, تین کے پانچ, پانچ کے دس, دس کے بیس, بیس کے پچاس ہو جائیں. قربان جاؤں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے, آپ کی اداؤں کے, کہ آپ دامت برکاتہ العالیہ کے مزاج شریفہ میں نیکی کمانے کی جو حرص ہے اور پھر نیکی کی دعوت عام کرنے کا جو جذبہ ہے, خدا کی قسم وہ بے مثال ہے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل امیر اہل سنت کے درجے بلند کرے اور حضور کے مزاج کریمہ پر ہم سب کو یہ ادائیں اختیار کرنے کی توفیق و سعادت دے کہ جس طرح ہم دنیا کا مال کمانے کی خرص میں وہ کہتے ہیں سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے کہ ایک ایک روپیہ میرا دس دس روپیہ بن جائے, دس دس روپیہ سو سو روپیہ بن جائے, سو سو روپیہ ہزار ہزار روپیہ بن جائے, ہزار ہزار روپیہ پانچ ہزار کا نوٹ آ جائے وہ بن جائے, وہ پانچ ہزار کا نوٹ پانچ لاکھ میں, پانچ لاکھ کا نوٹ پچاس لاکھ میں, اس طرح کنورٹیشن ہماری ترقی بن جاتی ہے. ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہے ہم اس سے روزانہ اپنے اسکلس کو مزید بڑھا رہے ہوتے ہیں. اور سیدی امیر علیہ سنت دامت برکات علیہ کے قربان جاؤں, آپ کی مبارک ادائیں, آپ کی عاجزی, آپ کی انکساری, آپ کی سادگی, آپ کا خوف و خشیت, اللہ اللہ, آپ کا اخلاق, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کا چلنا, آپ کا پھرنا, آپ کا انداز گفتگو, یہ کس قدر معتبر ہیں ہر ہر چیز نیکی پر اور پھر نیکی کی دعوت پر. اور پھر تشریف فرما ہے, مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں, سینے پر بھی مدنی ترکیبیں بنا رکھی ہیں کہ جو میری طرف دیکھے اسے بھی نیکی کی دعوت ملے, یہ انداز. اور الحمدللہ محبوبین امیر اہل سنت, محبوبین نہیں فرمایا سر, محبوبین کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر اہل سنت کی قربت عطا کی ہے, حضور کی معرفت عطا کی ہے, الحمدللہ ان کی مزاجوں میں بھی یہی بات دیکھی گئی کہ نگران شورا دامت برکات العالیہ اور وہ مقدس معتبر امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ سے وابستہ اسلامی بھائی کے جنہوں نے امیر علیہ سنت کی اداؤں کو ادا کر رکھا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کا صدقہ نصیب کرے اور ہمارے مزاجوں کے اندر بھی یہ کیفیت ہمیں عطا کر دے کہ ہم نیکی اور تقوی پر قائم ہو جائیں اور پھر نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا ایسا جذبہ نصیب ہو جائے کہ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اس لیے مطلب وہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ کارڈ لگانے کی کچھ وجوہات یہ بھی ہیں, اور اگر کوئی وجہ نہ بھی ہونا تو یہ وجہ کافی ہے کہ باپا یوں کرتے ہیں تو یقیناً ایک نیک اور بزرگ کی ادا کو ادا کریں گے اور اچھی اچھی نیتیں ہوں گی تو رب کی رحمت سے امید ہے کہ اس کا بھی ثواب ملے گا. تو یوں ایسے ہے تو ہمیں ہر ایک اسلامی بھائی کا چاہیے, اور باپا نے یہ سب کیا تو ہمیں سمجھا رہے ہیں نا, آپ بھی کریں. اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ کارڈ ماشاءاللہ یہاں اسلامی بھائی لگاتے ہیں, کارڈ کا استعمال کریں, یہ نیکی کی دعوت ہے اور یہ ہمارے لیے ہی مکتبۃ المدینہ اسے شائع کرتا ہے, اور لیں اور اس کو لگایا کریں. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا کل بھی عرض کی گئی تھی کہ انشاءاللہ عزوجل کچھ مدنی پھول یہ رد القحط والوباء, رد القحط راد القحط تجدید والوباء, یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل کے نام سے یہ رسالہ اعلی حضرت کا عربی میں تھا, اس کا ترجمہ کیا ہے مطلب اعلی حضرت کا ہے, تو اس میں ترجمہ بھی ہے, اس کی تفہیم بھی ہے, حاشیہ بھی ہے, وضاحت بھی ہے, بہت کچھ اس میں ماشاءاللہ ہمارے ذمہ دار کا. اس میں سے میں چند روایتیں آپ کو بیان کرتا ہوں. یہ وہ اسلامی بھائی جو محرم الحرام میں بالخصوص یا دیگر مواقع پر نظر و نیاز کرنے کے اور پانی کی سبیل, پانی پلانا, کھانا کھلانا مسلمانوں کو جو جن میں رائج ہے, اس کے متعلق چند سوالات چند دن مدنی مکالمے میں ہوتے رہے, تو اس پر کچھ مدنی پھول, کچھ فضائل اور اس کے بعد کچھ احتیاطیں عرض کرنے کی کل ہم نے نیت کی تھی. تو انشاءاللہ پہلے کچھ ان کی میں برکتیں عرض کر دیتا ہوں, اس کے بعد اللہ نے چاہا تو ہم اپنے اس کی احتیاطیں بھی لیں گے, اور جو اس میں شر رہنمائی لینی ہوئی تو انشاءاللہ وہ بھی ہم لیتے چلے جائیں گے تاکہ ہمارا ذہن بن جائے, کیونکہ کل ہم نے دعوت بھی دی تھی کہ جو اس طرح اسلامی بھائی یہ کام کرتے ہیں وہ ان کو بھی کوشش کر کے مدنی مکالمے میں شرکت کرنے کی اب دعوت دیجیے گا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شریک ہوں کچھ نہ کچھ. تو پہلے کچھ حدیث سن لیں کہ حدیث پاک میں نیک سلوک کے کام بری موتوں, آفتوں اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں, اور دنیا میں احسان والے وہی آخرت میں احسان والے ہوں گے. دوسری حدیث, بے شک مغفرت واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا جی خوش کرنا ہے. تیسری حدیث, اللہ تعالی کے فرائض کے بعد سب اعمال سے زیادہ پیارا عمل مسلمان کا جی خوش کرنا ہے. چوتھی حدیث, سب سے افضل کام مسلمانوں کا جی خوش کرنا ہے کہ تو اس کا بدن ڈھانکے یا بھوک میں پیٹ بھرے یا اس کا کوئی کام پورا کرے. پانچویں حدیث, جو اپنے مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی چیز کھلائے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے. چھٹی حدیث, رحمت الہی عز و جل واجب کر دینے والی چیزوں میں سے غریب مسلمان کو کھانا کھلانا ہے. ماشاءاللہ مرحبا. ساتویں حدیث, جو اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے پیاس بھر پانی پلائے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے سات کھائیاں دور کر دے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, ہر دو کھائیوں کے درمیان 500 برس کی راہ ہو. سبحان اللہ سبحان الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ چند کھلانے پلانے کے حوالے سے کچھ روایتیں آپ کو بیان کی ہیں. اب میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں ایک بہت ہی بابرکت روایت تھی پانی پلانے کے اوپر. حق مل گئی ماشاءاللہ. یہ امام بحیقی فرماتے ہیں, ایک پیچھے ایک واقعہ بیان ہوا اس سے متعلق آگے ہے کہ صاحب مستدرک ہے نا, مستدرک ماشاء اللہ, حضرت ہمارے ابو عبداللہ حاکم جو صاحب مستدرک ہے حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے کی حکایت ہے کہ ان محدثین محدث ان کے منہ پر پھوڑے نکلے, طرح طرح کے علاج کیے نہ گئے. قریب ایک سال کے اسی حال میں گزرا. انہوں نے ایک جمعہ کو امام استاد ابو عثمان صابوانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ان کی مجلس میں دعا کی, درخواست کی. امام نے دعا فرمائی اور حاضر نبا قصد آمین کہی. دوسرا جمعہ ہوا, کسی بی بی نے ایک رکعہ مجلس میں ڈال دیا, اس میں لکھا تھا کہ میں اپنے گھر پلٹ کر گئی, شب کو ابو عبداللہ حاکم کے لیے دعا میں کوشش کی, میں خواب میں جمال لے جہاں آ رائے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئی. سبحان اللہ, یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت نصیب ہوئی. ماشاء اللہ, گویا مجھے ارشاد فرماتے ہیں امام بحیقی فرماتے ہیں گویا مجھے ارشاد فرماتے ہیں کہ اب ابو عبداللہ سے کہ مسلمانوں پر پانی کی وسعت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, امام بحیقی فرماتے ہیں کہ وہ رکا اپنے استاد حاکم کے پاس لے گئے, انہوں نے اپنے دروازے پر ایک سبیل پانی کی سبیل بنوائی, جب بن چکی تو اس میں پانی بھروایا, اس میں برف ڈلوائی اور لوگوں نے اس سے پینا شروع کیا. سبحان اللہ, ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ شفا ظاہر ہوئی, پھوڑے جاتے رہے, چہرہ اس اچھے سے اچھے حال پر ہو گیا جیسا کبھی نہ تھا. سبحان اللہ, اس کے بعد برسوں زندہ رہے. مرحبا مرحبا. تو یہ دیکھیں پانی پلانے کی بہار ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. پانی پلانے پر ایک اور حدیث پاک بھی ہے. جی, بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے. حضور علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے گناہ زیادہ ہوں تو پانی پہ پانی پلا, اللہ اللہ, تیرے گناہ ایسے جھڑیں گے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں. سبحان اللہ, مرحبا, سب کروڑ مرحبا. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. حالات امام رسول لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے اس پاک مبارک عمل میں چند باتوں کا لحاظ واجب جانے, کھانے پلانے کے حوالے سے جو مسلمان مل کر, یہ پورا سوال ہے, ایک پورا فتویٰ اعلی حضرت کا یہ کہ مسلمان جمع ہو کر کھانا کھاتے ہیں تو ان کے متعلق کیا احکامات ہیں. تو اعلی حضرت نے اس کے اتنے فضائل بیان کیے کہ واقعی آدمی کھلاتا ہے پلاتا رہے. حق اللہ وسعت و توفیق عطا کرے. آمین. تو آپ فرماتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے اس مبارک پاک مبارک عمل میں چند باتوں کا لحاظ واجب جانے کہ ان منافع جلیلائے دنیا و آخرت سے بہرامند ہو. جتنے فضائل بیان کیے گئے نا ان سے تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل ہو, لہذا تم ان باتوں کو لازمی اختیار کرو. تصحیح نیت, یعنی نیت کی درستی, نیت صحیح نیت ہونی چاہیے کہ آدمی کی جیسی نیت ہوتی ہے ویسا ہی پھل پاتا ہے. ماشاءاللہ. نیک کام کیا اور نیت بری تو وہ کچھ کام نہیں. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے. تو لازم کہ ریا یا ناموری وغیرہ اغراض فاسدہ, یعنی کہ ان برے مقاصد, یعنی شہرت کے لیے نہ کرے اور برے مقاصد کے لیے نہ کرے, تو اغراض فاسدہ کو اصلا یعنی بالکل دخل نہ دیں, ورنہ نفع درکنار. یعنی نفع تو ایک طرف رہا, نقصان کے سزاوار یعنی نقصان کی جو سزا ہے نا اس کے حقدار ہوں گے. دیکھیے یہ بات نیت کے باپ کے آگے نا, کہ ہم جو پانی پلاتے ہیں, جو کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو, یا جو بھی مطلب لنگر نیاز وغیرہ کریں اہتمام کرتے ہیں, اس میں سب سے بنیادی چیز تصحیح نیت. اب نیت کیا بنائی تھی ہمارے یہ سب کھلانے پلانے والوں نے, ریاکاری کی اگر نیت ہے یا ناموری کی نیت ہے, شہرت طلبی, حب جاہ, یا اور کوئی ایسے برے مقاصد, تو اعلیٰ تو فرماتے ہیں ان کو اصلا آنے ہی نہ دینا. ریاکاری آئے نہ ناموری شہرت کی طلب آئے نہ کوئی اور بری نیت اس میں داخل ہو, اگر یہ آ گئی تو اعلیٰ تو فرماتے ہیں کہ نفع جو بیان کیا ابھی تک ہم نے, یہ فائدہ جو روایتیں جو بیان ہوئی ہیں, اتنے فوائد بیان ہوئے, نفع تو درکنار ہے. یعنی فائدہ تو ایک طرف رہا, الٹا نقصان کا سزاوار نقصان کا حقدار ہوگا. اللہ اللہ اللہ اللہ. کہ اچھے مقاصد ہوں اور آدمی ان میں ایک ہی کی نیت کرے تو اسی لائق نہیں. آگے دوسرا فرمائے, صرف اپنے سر سے بلا ٹالنے کی نیت نہ کریں. آدمی پریشان حال مصیبت زدہ ہو تو اپنے سر سے بلا ٹالنے کی نیت نہ کریں. جس نیک کام میں چند طرح کے اچھے مقاصد ہوں اور آدمی ان میں ایک ہی کی نیت کرے تو اسی لائق ثمرہ یعنی پھل یا بدلہ کا مستحق ہوگا. لہذا ہر شخص کو وہی حاصل ہوگا جس کی وہ نیت کرے. جب کام کچھ بڑھتا نہیں, صرف نیت کر لینے میں ایک کام کے دس ہو جاتے ہیں, تو ایک ہی نیت کرنا کیسی حماقت اور بلا وجہ اپنا نقصان ہے. ہم اوپر یعنی اعلیٰ فرما دے ہم اشارہ کر چکے کہ اس عمل میں کتنی نیکیوں کی نیت ہو سکتی ہے. ان سب کا قصد کریں کہ سب کے منافع نفع پائیں گے, بلکہ حقیقتاً اسی عمل سے بلا ٹلنا بھی انہی نیتوں کا پھل ہے, جیسا کہ ہم نے آدھی سے روشن کر دیا. تو بغیر ان نیتوں صدقہ فقرا و خدمت صلحا و صلہ رحم اور احسان جار, یعنی میرا مطلب ہے کہ فقیروں پر صدقہ کرنا, نیک لوگوں کی خدمت, رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آنا اور پڑوسیوں پر احسان کرنا وغیرہ, یہ جو مذکورات جو بیان کیے گئے کہ بلا ٹلنے کی خالی نیت پوسٹ بے مرض ہے. یعنی صرف یہ نیت کر لینا کہ میں یہ کھلاؤں پلاؤں تو میرے مجھ پر جو مصیبت اور پریشانی بلا وہ ٹل جائے گی, تو اعلیٰ وہ فرماتے ہیں کہ صرف اس ایک نیت پر اکتفا کیوں کرتا ہے وہ, کیونکہ یہ کھلانے پلانے میں اگر وہ زیادہ تر نیت کرے گا تو اس کو اتنے نفع ہوں گے کہ مت پوچھئے بات. اعلیٰ حضرت یہاں پر اتنے نفع لکھے ہیں کہ آپ جو کچھ بیان کیا, آپ نے دیکھے لوگوں کو کھلانے پلانے جمع ہونے سے فوائد کتنے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا, اس کو دل کے کانوں سے سنیں, کھلانے پلانے میں آپ کو رغبت پیدا ہو جائے گی. ماشاءاللہ مرحبا. اس میں والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک، ان تمام جو روایتیں شامل ہیں. فوائد جو اعلی حضرت نے لکھے نا، وہ 25 فائدے لکھے ہیں اعلی حضرت نے. حق ماشاءاللہ مرحبا. باذن تعالی بری موت سے بچیں گے. حق سبحان اللہ. عمریں زیادہ ہوں گی سبحان اللہ، ان کی گنتی بڑھے گی ماشاءاللہ. یہ تین فائدے سے خاص دفع وبا سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تین فائدے خاص، بری موت سے بچیں گے، عمریں زیادہ ہوں گی، ان کی گنتی بڑھے گی مرحبا، رزق کی وسعت، مال کی کثرت ہوگی مرحبا. اس پر 6 حدیثیں نقل کی ہیں اعلی حضرت نے. خیر و برکت پائیں گے، 5 حدیثیں نقل کی ہیں اس پر ماشاءاللہ. یہ دونوں فائدے دفع قحط سے متعلق ہیں، یعنی جو قحط پڑتا ہے نا، یہ دو فائدے کون سے؟ رزق میں وسعت، مال میں کثرت، خیر و برکت پائیں گے ماشاءاللہ. اچھا اب آئیے ایک اور نہیں، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی مرحبا. 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے سبحان اللہ. 70 قسم کی بلا دور ہوگی سبحان اللہ. ان کے شہر آباد ہوں گے سبحان اللہ. شکستہ حالی دور ہوگی سبحان اللہ. خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا سبحان اللہ. خوف کے جو اندیشے ہیں نا، یہ ختم ہو جائیں گے، اور قلب کو اطمینان حاصل ہوگا سبحان اللہ. سبحان مدد الہی شامل ہوگی سبحان اللہ. رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی سبحان اللہ. فرشتے ان پر درود بھیجیں گے ماشاءاللہ. رضا الہی کے کام کریں گے سبحان اللہ. غضب الہی ان پر سے زائل ہوگا سبحان اللہ. ان کے گناہ بخشے جائیں گے سبحان اللہ. پھر 11 حدیثیں، مغفرت ان کے 11 حدیث، آگے ایک اور ہے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی سبحان اللہ. سبحان یہ 10 فائدے دفع قحط و وبا، ہر گناہ مراض و بلائے قضائے حاجات و برکات و سعادت کو مفید ہیں. یہ جو اوپر بیان ہوا نا، یہ ان تمام چیزوں کے لیے مفید ہیں کہ اس سے حاجتیں پوری ہوں گی، برکتیں نصیب ہوں گی، اور یہ جو قحط اور یہ مصیبت اور یہ ساری امراض وغیرہ، ساری پریشانیاں دور ہوں گی. ابھی تک جو بیان ہوا، آگے ایک آگے اور مزید سنیے. خدمت اہل دین میں صدقے سے بڑھ کر ثواب پائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر ملیں گے، اجر لیں گے سبحان اللہ. ان کے ٹیڑے کام درست ہوں گے ماشاءاللہ. آپس سے محبتیں بڑھیں گی سبحان اللہ. جو ہر خیر خوبی کی مطبع یعنی پیروی کرتی یا اس کے پیچھے پیچھے چلی آتی ہے نا، ہر خیر خوبی اس کے پیچھے چلتی ہے، یعنی آپس میں محبتیں بڑھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھوڑے صرف یعنی تھوڑے خرچ میں بہت کے پیٹ بھرے گا، کہ تنا کھائے گا تو دونا اٹھتا، یعنی تنا کھاتا تو دگنا خرچ ہوتا، لیکن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا تو اس میں برکت آ جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ عز و جل کے حضور درجے بلند ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے مباحات فرمائے گا، یعنی فخر فرمائے گا یہ جو عمل کر رہے ہیں. روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے سبحان اللہ. آتش دوزخ یعنی دوزخ کی آگ ان پر حرام ہوگی سبحان اللہ. آخرت میں احسان الہی سے بہرا مند یعنی احسان الہی سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے. نہایت مقاصد و غایت مرادات ہے، یعنی کہ یہ بہت بڑے مقصد، بہت بڑی مراد کو پانا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا احسان انہیں نصیب ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خدا نے چاہا تو اس مبارک گروہ میں ہوں گے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نال اقدس کے تصدق میں حق سب سے پہلے داخل جنت ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 25 فائدے اعلی حضرت ہیں حق مرشد نیتی کروائیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے پیارے فوائد ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ 12 دفعہ مدینہ مدینہ کرو یار، کتنے فائدے ہیں کھلانے پلانے کے حق مرشد سبحان اللہ سبحان. مگر اعلی حضرت جو لکھا نہیں ہے یاد رکھیے گا، بہت تقد ہے نیت، یہ فائدے درکنار اگر نیت فاسدہ، ریاکاری، ناموری اور یہ جو کچھ بری نیت اگر ہوئی تو فائدے ایک طرف رہے، الٹا نقصان اٹھائیں گے. تو نیت کی اصلاح، پھر اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کی کہ ایک نیت کیوں، جیسے باپا یہاں کر بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے ایک نیت، ہم سننے کے لیے ایک نیت، باپا اسی بیسو نیت ہم وہ کرواتے ہیں. بھائی کیوں ایک نیت؟ اعلیٰ تو کتنی پیاری بات فرمائی کہ ایک ہی نیت کرنا, یعنی جب کام کچھ بڑھتا نہیں. آئی اعلیٰ کا انداز ہے, جب کام کچھ بڑھتا نہیں تو صرف نیت کر لینے میں ایک کام کے دس ہو جاتے ہیں, تو ایک ہی نیت کرنا کیسی حماقت ہے. اللہ اللہ, اور بلا وجہ اپنا نقصان ہے. اچھا اب وہ تیسری چیز اعلیٰ حضرت نے لکھی, اپنے مالوں کی پاکی میں حد درجہ کوشش بجا لائیں کہ اس کام میں پاک ہی مال لگایا جائے, اللہ عز و جل پاک ہے, پاک ہی کو قبول فرماتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو نیت پھر ایک سے زیادہ نیت ہے, اور پھر اس کام کے لیے اپنے حلال مال خرچ کریں. اب یہ جو بدماشیاں کر کے جو چندہ لیتے ہیں, یہ اس سے عبرت حاصل کریں کہ یہ تو بدماشیاں کر رہے ہیں آپ, یہ آپ کا ہے ہی نہیں. ان کو لوٹا جن کو آپ نے بدماشیاں کر کے وہ ان کے مال لیے ہیں چندے کے نام پر, یہ نیاز نظر کے نام پر. تو یہ پھر اپنی پاک کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے, ناپاک مال والوں کو یہ رونا کیا تھوڑا ہے, ناپاک مال والوں کو کیا یہ رونا تھوڑا ہے کہ ان کا صدقہ خیرات فاتقہ نیاز کچھ قبول نہیں. اللہ اللہ اللہ, کتنی چوٹ ہے اعلیٰ حضرت کی کہ آپ یہ جو بھی نظر نیاز اللہ کی راہ میں خرچ کرے, اور یہ جو کرتا ہے چاہے سبھی لگا دی, اتنا پانی پیا, پانی پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے, حرام مال سے پانی پلایا کیا ملے گا, حرام مال سے کھانا کھلایا کیا ملے گا. اللہ اللہ اللہ اللہ, تو کتنا پیارا جملہ ہے, ناپاک مال والوں ماپا مارو یہ تھوڑا رونا ہے کہ ان کا کوئی قبول ہی نہیں ہوتا. پھر ایک اور نیت کہ خبردار ایسا نہ کر کے کھاتے پیتوں کو بلائیں, محتاجوں کو چھوڑیں. اللہ, کہ زیادہ مستحق وہی ہیں کہ انہیں اس کی حاجت ہے, تو ان کا چھوڑنا, انہیں ایزا دینا اور دل دکھانا ہے. مسلمانوں کی دل شکنی معاذ اللہ وہ بلائے عظیم ہے کہ سارے عمل کو خاک کر دے گی. ایسے کھانے کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے بدتر کھانا فرمایا, کہ پیٹ بھرے بلائے جائے جنہیں پرواہ نہیں, اور بھوکے چھوڑ دیے جائے جو آنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ کتنے اہم مدنی پھول ہیں. پھر آگے ایک اور مدنی پھول, فقراء کے آئیں, فقراء مستحق غریب, یہ فقراء کے آئیں, یہ آئیں کہ ان کی مدارت و خاطرداری کرے, اس کی کوشش کرے, صحیح جمیل کریں. ماشاءاللہ, اپنا احسان ان پر نہ رکھیں بلکہ آنے پر ان کے احسان اپنے اوپر جانے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کہ وہ اپنا رزق کھاتے اور تمہارے گناہ مٹاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اٹھانے بٹھانے بلانے کھلانے کسی بات پہ برتاؤ ایسا نہ کریں کہ جس سے ان کا دل دکھے, کہ احسان رکھنے ایزا دینے سے صدقہ بالکل اکارت آ جاتا ہے, باطل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ. پھر آگے قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی نقل کی گئی ہے, وہ بڑی پیاری روایت ہے, نیچے حاشیے میں نقل کی گئی ہے کہ سیر شدہ کو دعوت دی جائے اور بھوکے کو روکا جائے, یعنی یہ جو اس کے نیچے ہے یہ غلط درست نہیں ہے. ایک اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ بدترین کھانا اس دعوت ولیمہ کا کھانا ہے کہ جو اس میں آنا چاہتا ہے اسے روک دیا جاتا ہے, اور جو نہیں آنا چاہتا اسے بلایا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ مدنی پھول اپنے پیش نظر رکھیں. پھر آگے اور بھی سن لیں, جب آپ پورا یہ آپ سن لیں سارا یہ جو ہم کرتے رہتے ہیں. آگے اللہ کا فرما دے, جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اپنے مال خدا کی راہ میں پھر اپنے دیے کے پیچھے نہ, یہ تو ترجمہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ چل رہا ہے. اچھا, صلو علی الحبیب محمد علی وصحبہ. ان سب باتوں کے لحاظ کے ساتھ اس عمل کو ایک ہی بار نہ کریں, بار بار بجا لائیں کہ جتنی کثرت ہوگی اتنی فقراء غرباء کی منفعت, یعنی ان کو فائدہ ہوگا, اتنی اپنے لیے دینی اور دنیاوی اور جسمی اور جانی رحمت و برکت اور نعمت و سعادت ہوگی, خصوصاً ایام قحط میں. تو جب تک عیاذ باللہ قحط رہے, روزانہ ایسا ہی کرنا مناسب کہ اس میں نہایت آسان طور پر غربہ مساکین کی خبر گیری ہو جائے گی. تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کو کتنے فوائد کے ساتھ بیان کیا, اور اس کی کیسی برکت ہے, اپنی نیتیں بھی اعلیٰ حضرت نے بیان کر دی. تو اس انداز کو اختیار کیا جائے, یہ رسالہ مقصود المدینہ سے لیجئے. یہ رسالہ مقتدی المدینہ سے لیجئے, اس میں عبارتیں مشکل ہیں مگر اس کے نیچے حاشیے میں ہمارے المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں نے اس کو آسان کیا ہے اور کئی جگہ پر ترجمہ کیا ہے. جو عربی عبارت صرف تھی ان کا ترجمہ کیا ہمارے اسلامی بھائیوں نے, ٹرانسلیشن اردو میں آسان کیا ہے. تو جو بھی ہم دن رات نظر نیاز کریں, بلکہ گیارہویں کے مہینے میں خوب نظر نیاز کی جاتی ہے, بارہویں میں خوب نظر نیاز کی جاتی ہے, رمضان کے مہینے میں تو اتنا ماشاءاللہ دنیا بھر میں کھانا کھلایا جاتا ہے, افطاریں کروائی جاتی ہیں, سحریاں کروائی جاتی ہیں, لنگر کروائے جاتے ہیں, اتنا کچھ کرتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کے مدنی پھول لکھ دیے کہ ان نیتوں کے ساتھ کرے اور اس طرح کرے. پھر ہمارے یہاں جو ایک عجیب نظام ہے, روڈ بند کر دینا, سڑکیں کھود دینا, گانے باجے بجانا, موسیقی بجانا, نہیں نہیں یہ نہیں. ثواب چاہیے, اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق کریں, ماشاءاللہ, نمازوں کی پابندی کے ساتھ کریں, ماشاءاللہ, جماعت کی پابندی کے ساتھ کریں, ماشاءاللہ, اللہ کے حقوق پورے کریں, اس کے بندوں کے حقوق پورے کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنے محلے والوں کو, بلڈنگ والوں کو, علاقے والوں کو, دکانداروں کو, چلنے پھرنے والوں کو, سڑک والوں کو, گاڑی والوں کو, پیدل چلنے والوں کو, ان کو تکلیفیں دو, رات رات بھر نیچے کھچڑے کا گوٹا مار, وہ کیا گوٹا مارتے, کیا مارتے ہیں, گوٹی لگاتے جو مت مارتے, اور وہ کھلا گلا مچاتے ہیں اور بلڈنگ میں نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں, بچوں کی نیندیں, بوڑھوں کی نیندیں, بیماروں کی نیندیں, عورتوں کی نیندیں, کتنوں کی نیندیں اجڑ جاتی ہیں. زور زور سے ایک تو گانے ویسے ہی ناجائز اور حرام, اور اوپر سے یہ گانے اور زور زور سے بجانا, لوگوں کو تکلیفیں دینا, یہ سب کس نے دیا ہے؟ خالی کھائے نہ کھائے اس عمل کے ذریعے آپ کیوں کسی کو اپنے پر تنقید کرنے کا موقع دیتے ہو؟ کیوں کس کو, کیوں ہمارے پر انگلی اٹھائے بھائی, کیوں اٹھائے؟ نہیں اٹھنی چاہیے ہمارے پر انگلی. ہم کون سا غلط کام, آپ ایک صحیح کام کو جب غلط طریقے سے کرو گے تو لوگ انگلی اٹھا رہے نا. اللہ اللہ, کام صحیح ہے, نیاز کرنی چاہیے, کچرا پکانا چاہیے, مسلمانوں کو کھلانا چاہیے, لیکن شریعت کے تقاضے پورے کر کے کرنا چاہیے, حق اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ کرنا چاہیے. آپ الحمدللہ اس عمل کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہو, اور اللہ کے قدم سے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض دینا چاہتے ہو, تو ان کا فیض ان کے رب کو ناراض کر کے نہیں ملے گا. اللہ اللہ اللہ اللہ, ان کا فیض ان کے نانا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ورزی کر کے ان کا فیض نہیں ملے گا. امام حسین کا فیض چاہیے تو ان کے نانا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کے ملے گا, کہ انہی کی شریعت کو باقی رکھنے اور ان کی شریعت اور ان کے دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے امام حسین نے اپنی جان دے دی. حق حق, اور آج ہم ان کی نام کے نیاز کرتے ہوئے شریعت کا خون کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر, نماز قضا کریں. اللہ اکبر, سجدے کی حالت میں جس نے اپنی گردن اللہ کی راہ میں کٹا دی, اور اس کی نیاز کرتے ہوئے ہم اللہ کے آگے سجدہ کرنا بھول جائیں, بلکہ فرائض اور واجبات سنتوں کے نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ توفیق دے تو نفلیں پڑھیں, ان کے لیے سال ثواب میں اور کثرت کریں. جس مبارک جو مبارک سر نیزہ میں قرآن کی تلاوت سناتا ہے, اس کی بارگاہ میں سال ثواب کرنے کے لیے کثرت سے دروس قرآن پاک پڑھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, لنگڑے رسائل کریں, رسالے تقسیم کریں, خوب خوب خوب خوب خرچ, اپنے گھر والوں پر کچھ شادی کریں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ان کے لیے خرچ کریں, برکتیں ہوں گی. نیت کریں امامہ سر پر سجائیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر امامے کا تاج سجا رہا. حق حق حق, آپ کے چہرے مبارک پر پوری داڑھی شریف تھی. الحمدللہ الحمدللہ, آپ تو سرابا سنتوں کے پیکر. الحمدللہ الحمدللہ, تو ان کے انداز کو اختیار کرے, کردار حسین کو کون اختیار کرے گا؟ اللہ اللہ, اے محبت حسین کا کی محبت میں دم بھرنے والوں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کردار حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کب اختیار کریں گے جو اصل مطلوب و مقصود ہے, کہ ان کا کردار کیا تھا؟ تو برائے کرم نیاز کریں جو کچھ کریں, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں. ہمیں نیاز بھی کرنی ہے, ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں نے نیت کی تھی کہ آپ کو الحمدللہ یہ کھلانے پلانے کے فضائل, ساتھ ہی نیتیں اور احتیاطیں بیان کی جائیں گی. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا, تاکہ ہم اس کام کو شریعت کے دائرے میں کرتے ہوئے اس کا خوب خوب اجر و ثواب کمائے. ماشاءاللہ مرحبا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ کچھ منقبت کے اشعار اور پھر چلتے ہیں ہم حسین آباد صدیق آباد چلتے ہیں میمن مسجد میں. میمن مسجد صدیق آباد میں آج الحمدللہ عاشقان صحابہ اور اہل بیت جمع ہیں اور وہاں انشاءاللہ خوب مدنی پھولوں کو ہمارے مدنی چہرے کے ناظرین لیں گے انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ یہاں بھی میرا خیال ہے علاقوں کے اسلام بھائی بھی آئے ہیں شاید کچھ. کہاں کے ماشاء اللہ اورنگی ٹاؤن کے اسلام بھائی بھی آئے جب ٹھٹا بد. اچھا ٹھٹا بدین کے لیے ماشاء اللہ واہ گاروں کے لیے ارے واہ ٹھٹا ماشاء اللہ مچھلی واہ کیا بات ہے مرحبا ست کروڑ مرحبا ماشاء اللہ. امیر پھر بولا کربلا یا شہ کربلا پھر بولا کربلا یا شہ کربلا اپنا روح دکھایا شہ کربلا اپنا روح دکھایا شہ کربلا یا شہ کربلا بلا تیرے دربار کو کہ انوار کو تیرے دربار کو کہ انوار کو ہاں کب پاؤں گا یا شہ کربلا کب پاؤں گا یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا ایسا پاؤں جنوں دھڑکنوں میں سنوں ایسا پاؤں جنوں دھڑکنوں میں سنوں کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا دل کو مل جائے چین المدد یا حسین دل کو مل جائے چین المدد یا حسین دل کو مل جائے چین المدد یا حسین بہت زدایا شہ کربلا بہت زدایا شہ کربلا سن لو فریاد کو آؤ امداد کو سن لو فریاد کو آؤ امداد کو مشکل کشا یا شہ کربلا اتنے مشکل کشا یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا کاش عطار کا جانی بے کربلا کاش عطار کا پڑے قافلا یا شہ کربلا چل پڑے قافلا یا شہ کربلا پھر بولا کربلا یا شہ کربلا پھر بولا کربلا یا شہ کربلا اپنا رو دکھا الحبیب. مدی چینل کے ناظرین آئیے اب آپ کو ہم میمن صدیق آباد میمن مسجد میں لیے چلتے ہیں جہاں پر ہمارے اسلامی بھائی آپ کے لیے مکی مدنی پھولوں کا گلدستہ لیے حاضر ہیں, اور ان سے آپ بھی کچھ کچھ پھول چنتے رہیے اور اپنے دل کے مندر گلدستے میں سجا دے رہیے. ماشاء اللہ, مرحبا, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.